از وضع به وجود آمده راضی نیست، هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی نیست. حسین شریعت مداری، بازجو، شکنجهگر و مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران میگوید موسوی و خاتمی خیانتکار و جاسوس آمریکا هستند. عده‌ای از بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور متقلب جمهوری اسلامی اوباما رئیس جمهور آمریکا را به مناظره دعوت کرد. کارمند ایرانی سفارت بریتانیا به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به شورای نگهبان اعتراض کردند. اعدام حداقل 32 نفر در هفته گذشته در شهرهای ایران. نیویورک تایمز میگوید سیاست ایران داستان مرگ و زندگی است. بنا به گزارش نیویورک تایمز، ما شاهد یک شکاف واقعی در نظام ایران هستیم. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی میگوید انتخابات محکوم به ابطال و دولتش فاقد مشروعیت است. گزارشی خواهیم داشت از گردهمایی بزرگ اعتراضی ایرانیان در بروکسل مقابل پارلمان اروپا که بعد از ظهر روز گذشته انجام شد. حمایت 78 دانشمند جهان از جنبش آزادی‌خواهی دانشگاهیان ایران. اخوان مسلمین در پس سرکوب مبارزات مردم ایران قرار دارد. اما در ادامه برنامه امروز گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران در مورد مبارزات مردم ایران رو برای شما پخش خواهیم کرد. آقای گلریز، یکی از فعالین جنبش مبارزات مردم ایران از هلند، از تجربیات خودش در مورد متقاعد کردن و پشتیبانی کردن از جانب نمایندگان پارلمان هلند از جنبش مبارزات مردم ایران صحبت میکنه که نظرات آقای گلریز و دوستانش مورد توجه و تصویب در پارلمان هلند قرار گرفته است. خانم الهه بغراد درباره جنبش مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی سخن میگوید، برای شما پخش میکنیم. و گفتگویی خواهیم داشت با خانم ناهید ریاضی در مورد تظاهرات 18 تیر ماه روز پنجشنبه آینده که تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کپنهاگ برگزار خواهد شد. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. آن که بنهادم در سپاه آزادی، دست خود به جان شستم، دست خود به جان شستم از برای آزادی. آمدر به دست هارم، آمدر به دست هارم دامن به سالش را، میدوم به پای سر، میدوم به پای سر در قفای اوزادی. محیط توفانزا، در محیط توفانزا، ماه کافران در جنگ است، ناخدای استبداد، ماهران در جنگ است، ناخدای استبداد، با خدای آزادی، با خدای آزادی، با خدای آزادی. دامن محبت را در کنیز پر زنگی میتوان ترا گفتن تیغاق آزادی، میتوان ترا گفتن تیغای آزادی. Oh, روز پنجشنبه آینده روز 18 تیر ماه هست. حدود 10 سال پیش رژیم فاشیسم مذهبی به خوابگاه‌های دانشجویان در تهران مورد یورش برده و صدها تن زخمی شدن و صدها تن هم دستگیر شدن و چند نفر به شهادت رسیدن. و همچنین در رابطه با بزرگداشت شهدای اخیر ایران تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه آینده در شهر کوپنهاگ برگزار میشه، البته ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 بعد از ظهر. برای این کار هموطنانی که از شهر آهوس دوست دارن در این تظاهرات شرکت بکنن میتونن برای هماهنگی با شماره تلفن بنده 27 58 22 12 تماس بگیرن که هماهنگی لازم رو انجام بدیم، که دوستانی خواستن برن اگر وسیله نقلیه دارن بتونن هموطنان دیگر هم با وسیله نقلیهشون عازم کوپنهاگ بشن. در این رابطه هم گفتگویی خواهیم داشت حدود ساعت 10 بامداد امروز با خانم ناهید ریاضی از برگزار کنندگان این تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوپنهاگ. اما در ادامه برنامه امروز، همونطور که قبلا به آگاهی شما رسوندم، گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران در مورد مبارزات مردم ایران و مطلبی که نیویورک تایمز نوشته، گزارشگرش که همکنون در ایران هست، که میگه که نباید با قاصبان جمهوری اسلامی، با قاصبان به طور کلی آقای اوباما مذاکره بکنه. گرچه محمود احمدی نژاد در سیمای جمهوری اسلامی شب گذشته درخواست مناظره با اوباما کرده بود، ضمن اینکه مردم پشت بام‌های ایران شعار الله اکبر مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادن. اما این مصاحبه رو برای شما چند دقیقه دیگر پخش خواهم کرد. یکی از هموطنان ایرانی به کمک دوستانش در کشور هلند طی بیانیه‌ای صادر کردند و حدود 1000 امضا در پای این بیانیه داشت، تونستن نمایندگان پارلمان هلند رو متقاعد کنند که از جنبش مبارزات مردم ایران به طور عملی با تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان هلند حمایت خودشون رو نشون بدن. ایشون گفتگویی با رادیو صدای ایران داشت که این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم، که تجربه بس گرانبها از جانب هموطنان ما در خارج از کشور هست که چگونه نمایندگان پارلمان‌های کشورها و سیاستمداران این کشورهای اروپایی رو متقاعد بکنند و کار عملی در مورد حمایت جنبش مبارزات مردم ایران صورت بدن. خانم الهه بغراد، یکی از نویسندگان روزنامه کیهان لندن و همچنین یکی از فعالین سیاسی مقیم آلمان، در مورد جنبش مبارزات مردم ایران با تلویزیون برلین گفتگو کرده است که این گفتگو رو ما برای شما پخش میکنیم. همونطوری که گفتم ساعت 10 بامداد گفتگویی هم خواهیم داشت با خانم ناهید رضایی و مطالبی که روز گذشته نتونستم برای شما بخونم و به آگاهی شما برسونم، از جمله اخوان مسلمین در پس سرکوب مبارزات مردم ایران هست، از آقای محمد رضا روحی، حمایت 78 دانشمندان جهان از کشورهای مختلف از جمله دانمارک از جنبش آزادی خواهی دانشگاهیان ایران حمایت کردند، که گفتگوی یکی از مبتکرین این کار گفتگوی داره با صدای رادیوی دوچه ولت بخش فارسی رادیو صدای آلمان که حتما برای شما پخش خواهم کرد. اگر فرصت یاری بکنه مطالب خیلی زیادی ما داریم. خلاصه ای از گرد همایی بزرگ ایرانیان مقیم اروپا تظاهرات اعتراضی رو در بروکسل مقابل پارلمان اروپا بعد از آن روز گذشته انجام دادن که سعی میکنم خلاصه ای از اونو به آگاهی شما برسونم. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران که روز گذشته انجام شد به آگاهی شما میرسونم. که همیشه قصه عشق من و تو از دامن پاکش چه گلها به جهان روز زخمی شده امروز بیداد زمانه محتاج به همیاری و پیمان من و تو این قصه ما نیست که بازنده بمانی شرمنده و چون برده و درمانده بمانی امروز اگر رشته ی همیاری بجیم فرداز که ما نغمه ی آزادی بخوانیم امروز فقط امتحان یاران برانی فریان ایران ایرانی آزاد ایران ایرانی آزاد این از صدای مردم از جیش گرفته تا همیشه فریاد اتحاد است اندیشه سیاسی از هر گروه آزاد است راه قدرت پرستان بنیادش بر فساد است در شهر پاک دینان بازار آن کساد است فریاد ما عیان است آزادی زنان است در هر نژاد و دینی آزادی بیان است برخیز ای هم آواز آواز خود کن آغاز هم بستگی در این راه بر پیر و بر جوان است امروز فقط اتحاد یاران برآرید فریاد ایران ایرانی آزاد ایران ایرانی آباد این از صدای مردم از کیش گرفته تا قم دوری این صدا کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه تاب ماندن چگونه گویم درخت خشکم عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید، من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم. صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کشت که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم. کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فرو ستانم. سفینه دل نشسته در گل، چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده ای کو که چشم حسرت درو نشانم. الا خدایا، الا خدایا، گره گشایا، به چار جویی مرا مدد کن، بود که بر خود دری گشایم، غم درون را برون کشانم. یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم. تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم. از هر هر طرف بلنده ببین مرد خدا رو دامن دوست یارو در شهر بیترم باد خشم مردم به آسمان رسیده از خون میده عزت ملتی را پنهانی سر بریدن سینه عاشقان را نو مردمان دریدن پرچم سرخ بانیان قدرت افتاد دست پرتوان ملت بقا شده تو شهر ما قیامت درود بر این مردم با شهامت درود بر این مردم با شهامت صدای ما صدای اعتراض فریاد ملتی حماسه سازه تبلور فریاد خشم مردم فردای ایران ما رو می‌سازه فردای ایران ما رو می‌سازه جناب آقای دکتر شاهین فاطمی، بامداد شما خوش نپریس. درود بر شما جناب ماری و شنوندگان محترم شما و عرض معذرت از اینکه هفته پیش نتونستم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. خواهش میکنم آقای دکتر فاطمی، این مقاله شما رو من خواندم، با قاصبان نباید مذاکره کرد، برای کیهان نوشتین. بله. و به رغم انتظاراتی که بسیاری هم میهنان داشتن درباره سرنوشت جمهوری اسلامی و لحظه های پایانیش، شما یک ایده جدیدی رو ارائه دادین. میشه خودتون بفرمین که با قاصبان نباید؟ بله جناب بوری، این مسئله واقعا از من نیست، اعتبار و کردیت اون رو باید با آقای راجر کوهن مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز داد. بله. ایشون مدعی است که جمهوری اسلامی خودکشی کرده، یعنی به دست خودش خنجری را در سینه‌اش فرو کرده که هیچ کس دیگری نمیتونه چنین ضربه‌ای به نظام جمهوری اسلامی بزنه که خود اونها با این تقلب، با این آدمکشی، با این جنایاتی که هنوز ادامه داره نسبت به خودشون انجام دادن. جالب اینه که این آقای راجر کوهن که چند ماه پیش از ایران مقاله ای نوشت و بعد از اینکه با چند نفر از ایرانیان کلیمی ملاقات کرده بود، مدعی شد که نخیر، کلیمی ها بسیار هم وضعشون تو ایران خوبه و همه راضی هستن و همه نسبت به این تعجب کردن. بعد از این مطلب توضیح داد که بله، این واقعیتی که من دیدم. جمهوری اسلامی هم روی این حساب ایشون رو دعوت کرد با صدها خبرنگار دیگه که این به اصطلاح انتخابات رو به عنوان یک نمایش ازش استفاده بکنن. این اتفاق موقعی افتاد که با حضور تمام این خبرنگارها این تقلب آشکار انجام شد و بعد اون جنایاتی که به وقوع پیوست و اون تظاهرات عظیمی که مردم ایران علیه نظام و به خاطر حفظ حرمت رأی خودشون نشون دادن. آقای کوهن هنوز در تهرانه و مرتب مقاله می نویسه و با کمال شهامت راجع به این رژیم اظهار نظر میکنه و به کلی نظرش تغییر کرد. خودش عذرخواهی کرد از مقاله پیشنش که آقا من اینجا مدت کافی نبودم و زود نوشتم و نفهمیدم عمق فاجعه در ایران تا چه حد است، و الان در حدود 7-8 مقاله بسیار خوب در نیویورک تایمز نوشته. این مفسر معروف که از شخصیت های بسیار بسیار سرشناس دنیای مطبوعات در اصل در انگلستان به دنیا آمده و فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد و الان قریب 20 ساله که مدارج مختلف مطبوعاتی رو طی کرده تا اینکه امروز به عنوان یکی از اساسی ترین مفسرهای نیویورک تایمز، هرالد تریبیون و صدها روزنامه دیگه در دنیا مطلب بنویسه. مطلبی که در این مورد نوشته در مورد این اتفاقات جدید در ایران از چند نظر جالب توجهه. یکی این که به عنوان یک ناظر دیده که چطور در این کار تقلب شد و نشون میده که جمهوری اسلامی اصلا انتظار این را نداشت که مردم چنین استقبالی بکنن. او معتقده که نقشه بر این قرار نیست. اصل مطلب سر این موضوعه که جمهوری اسلامی علاقه داره، یعنی آقای خامنه‌ای، احمدی نژاد و اون جناح جمهوری اسلامی، که با امریکا اینها مذاکره بکنن و برای اینکه این کار رو انجام بدن اینها علاقه داشتن که در این انتخابات یک نمایشی بدن که بله مردم هم پشت سر ما هستن. به همین دلیل خبرنگارها رو دعوت کردن و بعد موقعی که شما دقت بفرمایید تمام پیشبینی ها رو آقای خامنه‌ای کرده بود. یعنی وقتی که آقای خاتمی نامزد شد آقای خامنه‌ای متوجه شد که ممکنه مردم از ایشون استقبال بکنن، بلافاصله به بهانه فوت پدر آقای موسوی به منزل ایشون رفت و ایشون رو متقاعد کرد که کاندید بشه. خاتمی هم گفته بود اگر موسوی کاندید بشه من کنار میکشم. بنابراین خاتمی رو از صحنه حذف کرد، خاتمی کنار کشید. اما او فکر میکرد که موسوی در دستشه و از همه گذشته. موسوی بعد از 20 سال که اسمی ازش جایی نبود مسئله نخواهد بود. موسوی و کروبی آرای مخالفین رو تقسیم میکنن و احمدی نژاد، اون آقای رضایی هم که واقعا جدی نبود، احمدی نژاد رو به سهولت میشه دوباره انتخاب کرد و حالا اگه لازم باشه یک کمک هم میکنه. هیچ وقت انتظار نداشت که این چنین هجومی به وجود بیاد. آقای کوهن میگه که این اتفاقات در عرض 2-3 روز بیشتر انجام نشد، یعنی وقتی که مردم متوجه شدن که آقای موسوی ممکنه شخصی باشه که اونها در انتظارش هستن و مخصوصا صحبت های خانم رهنورد همسر آقای موسوی موجی از امید در جوانها ایجاد کرد و به طور غیر منتظره رژیم غافلگیر شد. وقتی که رأی گرفتن آقای احمدی نژاد حتی نفر دوم هم نشد که بتونن در دور دوم تقلب بکنن، نفر سوم شد. بنابراین او معتقد که با کمال عجله و ناشیگری طی چند ساعت اینها مجبور شدن که این تقلب بزرگ و آشکار را مرتکب بشن و این چنین فضاحتی برای خودشون به بار بیارن. او معتقده که جمهوری اسلامی اگر فکر میکرد چنین اتفاقی میفته مسلم بود که اونها صدها خبرنگار رو با زرق و برق به ایران دعوت نمی کردن که بعد مجبور بشن همه اونها رو با این شتاب از کشور خارج بکنن، از توی دفاترشون اینا رو حبس بکنن، حق بیرون اومدن ندارید، حق عکس گرفتن ندارید و حتی بعضی از اونها رو بزنن مضروب بکنن. تمام اینها رو ایشون معتقده که زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی دید قضیه درست برعکس شده. بنابراین ایشون نتیجه میگیره که بعد هم رفته با یکی از هواداران آقای احمدی نژاد که ظاهرا مردی است که در قم تحصیلات دینی کرده و اونو به اسم آقای محمودی معرفی میکنه، حالا آیا نسو واقعیش هست یا نه. او هم به صراحت به آقای کوهن میگه که نه، ما نمیذاشتیم و نخواهیم گذاشت اینها با امریکا مذاکره بکنن. مذاکره با امریکا و تجریح روابط یک جایزه بسیار پرارزشی است که این حضرات برای خودشون میخوان. و راجر کوهن میگه این تقلب، این جنایت، این آدم کشی، همه اینها برای این شد که اینها باشن که با امریکا میشینن و مذاکره میکنن. و از این رو شدیدن با آقای اوباما توصیه میکنه که چنین کاری نکنید. و عنوان مقالش هم اینه که بگذارید اونها مستأصل و سرگردان شوند. به قول خودش دید میگه که hang them in the wind, let them swing in the wind. به اصطلاح میگه اگر شما با اینا مذاکره بکنید پاداش دادید به یک جنایت. و خیلی جالبه، خود آقای کوهن هم می نویسه ایشون از افرادی بود که بیش از همه معتقد به اصطلاح انگیجمنت بود و اینکه باید اوباما با ایران مذاکره بکنه. و حالا میگه که چنین عملی سیلی خواهد بود به گوش ملت ایران و اونچنان موجی از مخالفت با امریکا ایجاد خواهد کرد که مورد انزجار ملت ایران قرار خواهد گرفت اگر با چنین نظام جنایتکار متقلبی مذاکره بکنه. و شدیداً رژیم رو محکوم میکنه و آقای اوباما رو از چنین عملی برحذر میداره. این نویسنده به نظر من مسائل رو درست بررسی کرده. ببخشید، یعنی خواهش من این عملی که جمهوری اسلامی علیه خودش انجام داد به هیچ وجه امکان پذیر نبود که از سوی مخالفان جمهوری اسلامی اقدام به اون بشه. اینها در این اینکه تقلب بسیار آشکاری کردن و تمام مشاهدات مردم ناظر و شاهد بر این تقلب بود، گذشته اونها رو هم برملا کرد. یعنی تمام اون شک و شبهه هایی که در گذشته وجود داشت با این عمل مورد تایید قرار گرفت در افکار عمومی مردم ایران و مردم دنیا. یعنی یک شبه شاید مبارزات مردم بیش از 10 سال به جلو رانده شد و اون موج از مخالفتی که در ایران به وجود اومد و هنوز هم ادامه داره. روزانه اگر دوستان به سایت یوتیوب سری بزنید میبینید که در تمام خیابونها و در اکثر شهرستانها مردم فیلم برداری میکنن از زد و خوردهای موضعی که با عوامل رژیم دارن. و بعد دروغ اونچنان در همه موارد اینها رسوا شدن که امکان اون به هیچ وجه دیگری وجود نداشت، نه تنها در ایران بین مردم ایران بلکه در سراسر دنیا. در کنار این فتوحات یک اتفاق بسیار جالب دیگری هم افتاده که اون هم باز غیر منتظره بود و باید بسیار خوشحال بود از اون. و اون اتحاد و اتفاقی است که در ایران در بین مخالفان رژیم به وجود اومده و همچنین در خارج از کشور. این تظاهرات عظیم، من در چندین شهر در اروپا در این تظاهرات شرکت کردم و از نزدیک دیدم که چطور تمام جوانها، زنها و همه اونهایی که پیدا بود که تعلقات سیاسیشون گوناگون است در کنار هم در صفوف مشترک علیه این تقلب، علیه این نظام غیر قانونی مبارزه میکنن، در تظاهرات شرکت میکنن. این واقعا جای خوشبختی است و من شخصا امیدوارم که این جریان ادامه پیدا کنه و این کار منجر به فرقه گرایی نشه. این موجی که برپا شده متعلق به هیچ کس نیست و متعلق به همه است. هیچ کس نباید احساس مالکیت بکنه یا بخواد از اون سوجویی بکنه، چون اگر فرقه گرایی شروع بشه این بزرگترین دشمن این حرکت خواهد بود. این یک حرکت عمومی، اون حرکتی است که سالهاست همه در انتظار اون بودند. یعنی کسانی که امروز علیه جمهوری اسلامی، جنایات جمهوری اسلامی و این تقلب آشکار به حرکت در آمدن، همه اونهایی هستن که میخوان در آینده مملکتی داشته باشن که همه ایرانی ها دارای هر فکر و تعلق سیاسی که هستن بتونن آزادانه در اون مملکت زندگی بکنن. یعنی جمهوری اسلامی باعث شد که نمونه از این همراهی و یک پارچگی در میان ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به وجود بیاد. عرض میکنم بیش از 10 سال مبارزه به جلو رفته، یکی از دلایل اصلی اون همین حضور تمام دستجات با عقاید افکار مختلف در کنار همه به خاطر تأیید مبارزاتی که در داخل مملکت هست. این حرکت متعلق به هیچ کس نیست جز اونهایی که امروز در ایران عدم مخالفت رو برافراشته نگه داشتن و خواستار ابطال انتخابات و جایگزینی آقای احمدی نژاد با رئیس جمهور واقعی ایران که مردم به او رأی دادن، یعنی آقای مهندس میرحسین موسوی هستند. این حرکت فقط یک هدف داره و اون هم ابطال انتخابات و هر نوع فکر و عقیده دیگری رو که امروز کسی بخواد وارد این حرکت بکنه یا بخواد از آن سوجویی بکنه، به نظر من لطمه زده به تمامیت حرکت، چون خواست ملت ایران کاملا به جهانیان آشکار شده، رأی دادن و اصرار می‌ورزن که رأیشون مورد احترام قرار بگیره و نتایج اونا را به صورت واقعیت سیاسی در ایران متبرور بشه. وقتی ملت ایران صاحب خونه خودش شد، وقتی که مبنای کار بر این قرار گرفت که آرای مردم شمرده بشه و به حقیقت اعلام بشه و مورد تایید قرار بگیره، اون وقت هر گروه و دسته‌ای میتونه در چنین مملکتی عقاید و نظرات و خودشو تبلیغ بکنه و باز هم اجازه بده که قاضی نهایی آرای ملت باشه. من فکر میکنم جناب مهری ما در یک راه بسیار بسیار درستی قدم گذاشتیم و اگر این مسیر را با صمیمیت و با صداقت ادامه بدیم، پیروزی بسیار نزدیک است. آقای دکتر فاطمی، ممنونم ازتون. شاهزاده رضا پهلوی بر پایه گزارش هایی که ما داشتیم در یک گردهمایی حقوق بشری در پاریس، شهری که شما در آن به سر میبرید، شرکت کردند. همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی شما با ایشان ملاقاتی نداشتین؟ متاسفانه اون روزی که اون گردهمایی بود من در لندن بودم، ولی شاهد مصاحبه ایشون بودم و بسیار اثر خوبی گذاشته در فرانسه، چون ایشون هم دقیقا در همین مسیر تأیید مبارزات مردم صحبت کردن و نظراتی که ابراز کردن همون خواسته های مردم ایران بود و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. روزنامه فیگارو مطالب مصاحبه با ایشون داشت، الکباش که یکی از مفسرین به نام فرانسه است برنامه طولانی مصاحبه با ایشون داشت، روی تلویزیون چند بار ظاهر شدن. در هر صورت بسیار موفقیت آمیز بود فعالیت های ایشون و انعکاس اون هم در فرانسه و در دنیا بسیار مثبت بود. شما با ایشون مذاکره نکردین؟ با شاهزاده؟ نمیدونم چطور جواب بدم. من فرصتی بود که ایشون زیارت کنم، ولی راجع به مذاکره این حرفا اجازه بدید اون رو دیگه مطالب رو برای بحث عمومی نیست. خب آقای دکتر فاطمی، برگردیم به شیوه نگارش و تحلیل راجر کوهن. به نظر شما موضع این مفسر سرشناس در کانون توجه کاخ سفید قرار خواهد گرفت؟ استنباط من اینه که کاخ سفید در یک سرگیجه بسیار بسیار مشکلی گرفتار شده. از سوی عناصری که در گذشته به سود جمهوری اسلامی سالهاست در امریکا تبلیغ میکنن، از طریق Council on Foreign Relations و سایر جاها اینها نفوذ کردن بین در کاخ سفید و بین مشاورین آقای اوباما، و آقای اوباما گمان میکرد که چون نظر آقای بوش و دولت قبل از اون در جهت مخالف قرار داره و جمهوری اسلامی هم احتمالاً به اون بدی که گفتن نبوده و انتقاد کردن از آقای بوش که ایشون گفته اکسس آف ایول و اون محور شرارت و غیر و ذالک، بنابراین آقای بوش از یک حالت بسیار معصومانه من گمان میکنم یا با کمال بی اطلاعی یا اطلاعات ناقص و غلط کار رو شروع کرد و فکر کرد که برای جمهوری اسلامی هم باید بشینن باید صحبت بکنن، اینها شاید سوء تفاهم واقع شده در مورد اینها. و این موزه در دوران انتخابات در کمپین و بعد هم ما این رو دیدیم و احتمالاً هیچ چیز کمتر از اون اتفاقی که در ایران افتاد نمیتوانست این ستونهای استواری را که مبلغین جمهوری اسلامی و پاره ای از اطرافیان آقای اوباما ایجاد کرده بودن رو متلاشی بکنه. من امروز فکر میکنم اون داستان و اون تبلیغات که سالها بارها ما راجع به اون صحبت کردیم به عنوان مشاطگران رژیم در امریکا و در خارج، اون لابی معروف، اونها امروز رسوا شدن و چه بسا که بعضی از اونها رسماً و علناً موزه خودشون رو عوض کردن. بنابراین الان نمیشه گفت که موزه آقای اوباما چیست. هرگز هیچ کس از آقای اوباما نخواسته که در امور ایران دخالت بکنه. اون چی که مورد توجه ایرانیان مبارز بوده و هست اینه که ایشون صحبتهایی را که کرده راجع به حقوق بشر، راجع به اهمیت دموکراسی و آزادی در مورد اونها صادق بماند و روی اون مبادی اصرار بکنه. از اون گذشته در اروپا جو کاملا متفاوته و وقتی که ایشون برای جلسه هشت کشور بزرگ در فکرم هشتم ژوئیه نشست خواهد کرد، با سران کشورهای اروپاییشون روبرو خواهد شد که مواضع اونها بسیار بسیار متفاوته از مواضع آقای اوباما یا مواضع پیشین آقای اوباما و این بسته به عظمت حرکت هموطنان عزیز ما در امریکا داره که همونطوری که در اروپا فعالیت ایرانی ها و واقعیت مسائل ایران موجب شده دولت های اروپایی تغییر مواضع بدن، در امریکا همچنین رویدادی باید اتفاق بیفته. ما میدونیم که کنگره امریکا، سنا و مجلس عوام امریکا بسیار بسیار در این راه از کاخ سفید جلوتر هستند. اون قطعنامه ای که با بیش از 400 رأی از کنگره امریکا گذشت، قطعنامه هایی که امروز در سنا مطرحه در مورد کمک به رسانه های صدای آزاد برای ایران، اینها همه نشون میده که کنگره و سنا خیلی از کاخ سفید در این مورد جلوتر هستند. و متاسفانه کاخ سفید تحت نفوذ عوامل وابسته به لابی های ایرانی قرار داشته که ما امیدواریم در آینده این مسئله رفع و رجوع بشه و این هوشیاری ایرانی های امریکاست که در این مورد بنویسن، صحبت بکنن، تماس بگیرن با سناتورها، با کنگرسمنها، به کاخ سفید نامه بنویسن، چون امریکا یک دموکراسی است و نظر مردم به نظر مردم احترام گذاشته میشه. هیچ کس هیچ وقت از آقای اوباما، از آقای بوش، از هیچ رئیس جمهور امریکا، از هیچ دولت امریکا نخواسته که برای ما آزادی و دموکراسی بیارن. اون چه ما خواستیم اینه که در گفتار خودشان راستگو باشن، راستبین باشن، کمک نکنن به یک رژیمی که امروز علیه ملت خودش خنجر کشیده، علیه ملت خودش دست به جنایت زده. بنابراین در پاسخ شما باید عرض کنم که واقعا موزه آقای اوباما هنوز مبهمه با وجود صحبت هایی که گاه و بیگاه ایشون کرده، هنوز من شخصا این استنباط رو نمی کنم که ایشون از عمق این نهضت مطلع شده باشه، چون محال کسی رئیس جمهور امریکا باشه و بخواد در آینده با این ملت، با این ملت جوان که سن متوسطش زیر 35 ساله، با چنین ملتی زندگی بکنه و بی اعتنا بمونه به تمایلات و احساسات و خواسته های این چنین ملتی که این چنین فداکاری میکنه. به نظر من رهبران اروپایی خیلی خیلی از آقای اوباما پیشتازتر بودن در این مبارزه، ولی هنوز امید هست. از اونجا که آقای اوباما مردیس آزاده، روشن فکر، مطلع و با شهامت، این انتظار میره که ایشون تغییر موضع بده و پشتیبانی معنوی خودش از مبارزات مردم ایران بدون هیچ گونه پرده پوشی افراز داره. هنوز چنین اتفاقی نیفتاده. آقای دکتر فاطمی، به گفته یکی از تحلیلگران، آقای اوباما میخواهد از آب بگذرد بدون آنکه تر شود. و اما آقای دکتر، همه گزارش ها، نامه ها، تلفن ها که از ایران به دست ما رسیده، همچنین سایت های مختلف، همه آکی از این است که در زندان ها و شکنجهگاه های جمهوری اسلامی قساوت و شقاوت بیمانندی انجام میشه و این قسی القلب ها بد جوری به جان جوان ها و دخترها و زن ها افتادن و پاپوشتوزی در سراسر تهران و شهرهای بزرگ شروع شده. چه باید بکنن مردم؟ روز بخواب در تاریخ ایران چنین شقاوت و بیرحمی نظیر نداره. هیچ کس به یاد نداره که حتی در استبداد محمد علی شاهی با مردم اینطور رفتار شده باشه. دیروز، همین دیروز، روی یوتیوب صحنه ای بود از کشتار یک جوان در ایران که تمامش رو نشون میده. من از شنوندگان شما استدعا میکنم برن روی یوتیوب و نگاه بکنن. تاریخش بود جولای سکند، یعنی دو روز پیش، که نشون میداد چطور جوان ها دور هم جمع شدن، شعار میدادن و به یک باره این دشخیمان رسیدن، شروع به تیراندازی کردن و یک جوانی همونجا افتاد، تیر به سرش کرده، خودش پیداست و نمیدونم این بار اینها باز میخوان بیان بگن که این را حتما از پشت عوامل بی بی سی یا سی آی ای زدن. یعنی جلوی چشم مردم جوان ها رو میکشن. هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودن، فقط دور هم جمع شده بودن شعار میدادن. در کجای دنیا به خاطر شعار دادن یه جوانی رو اینطوری به قتل میرسونن؟ بی سابقه است. باور بفرمایید، من فکر نمی کنم در عقب افتاده ترین کشورهای افریقایی با مردم اینطور رفتار بکنن حکومتهای جابر و دیکتاتوری. و این صدای ملت ایران رو هیچ کس نمیشنوه. تمام خبرنگارها رو خارج کردن، تمام امکانات خبررسانی رو گرفتن. اونهایی که این فیلم ها رو با دوربین های دستی و با تلفنشون ور میدارن و با هزار زحمت، شاید از هزار نفر که سعی میکنن یکیش به یوتیوب میرسه که ماها ببینیم، و دنیا از همه این مسائل بیخبره. اینجاست که من گمون نمی کنم این واقعا این آقایون که اونجا نشستن، این جنایتکارها، با آینده مردم ایران اگر فکر نمی کنن باید با آینده خودشون فکر بکنن که چه عکس العملی در انتظار اونها هست. با این همه شهامت، با این همه آدم کشی. بسیار جناب مهری، گزارش من شنیدم، دوستانی که میتونن از ایران تلفن بکنن، چه مستقیم چه مرواسطه، اینها صحبت از این میکنن که در پادگان ها، در میان پاس، این جاهایی که پاسدارها هستن، اینها سوریهی دیدن، عرب دیدن. احتمال بسیار زیاد وجود داره که بیشتر این افرادی که دارن اینطوری آدم کشی میکنن اینا ایرانی نیستن. یک ایرانی نمیتونه با این شقاوت با هموطنان خودش روبرو بشه. اینا چه جرمی مرتکب شدن؟ ببینید این مسائل امروز اونطوری که باید و شاید گفته نمیشه. ما باید یه راهی پیدا بکنیم، راهی پیدا بکنیم که خبررسانی از ایران امکان پذیر بشه، چون دنیا محال ساکت بنشینه، اگر اونها واقعیت رو میدونستن. و اونهایی که امروز در ایران هستن و این چنین سعی میکنن که مطالب رو، اخبار رو به خارج برسونن، کوچکترین کاری که ما میتونیم در خارج انجام بدیم انعکاس این فریاد دادخواهی هموطنان ماست. این موج خاموش نخواهد شد، محاله اگر هزارها نفر دیگر هم کشته بشن مردم ساکت بشن. امروز ملت ایران اعتماد به نفس پیدا کرده، یعنی این دو سه هفته ای که گذشت همه چیز رو عوض کرد. یعنی اگر همین الان شما توقف بکنید بگید هیچ چیز دیگری هم اتفاق نمیفته، ملت به مراتب بیشتر از رژیم برنده این رو در روی بوده و هست. ببینید چه اتفاقی افتاده، مردم اعتماد به نفس پیدا کردن از همه چیز مهمتری. حکومت متزلزل شده، در خود جناح، در میان روحانی ها افرادی هستن که با وجدانن، به دین، به ایمان، به خدا، به هر چی که معتقد هستن، اینها دارن عکس العمل نشون میدن. صحبت های آیت الله طاهری، آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اینها خیلی مهمه. اینها در بین مردم ایران نفوذ دارن، فریاد اعتراض اینها بلند شده و روز به روز رساتر خواهد شد. بنابراین امروز اگر ما اجازه بدیم، فرصت بدیم به جمهوری اسلامی که این صداها رو خاموش کنه، دیگه نباید در آینده نزدیک در انتظار تغییر باشیم. این فرصت فرصتی است که میتونه درهای آزادی و دموکراسی رو بعد از این همه سال بدبختی و زجر و ستم به روی ملت ایران باز کنه. ممنونم آقای دکتر فاطمی. حضورتون عرض کنم که خانم شیرین عبادی خواستار تحریم سیاسی جمهوری اسلامی شد و امروز هم نامه از سوی عده‌ای از ایرانیان مقیم آلمان منتشر شد که خواستار دفاع از تحریم سیاسی دولت جمهوری اسلامی شد از آلمان. آقای دکتر، بله، نظرتون چیه در این باب؟ آیا چنین فکریه قابل اجراست، تحریم سیاسی جمهوری اسلامی؟ بله، این قدم بعدیه جناب مهری، همون اتفاقی که در مورد رژیم نجات پرست افریقای جنوبی اتفاق افتاد باید در مورد جمهوری اسلامی انجام بشه. یعنی تحریم، معنی تحریم سیاسی اینه که اینها از سازمانهای بین المللی رانده بشن، اجازه مسافرت به کشورهای اروپایی و امریکایی به سران حکومت داده نشه، در سازمانهای بین المللی اینها رو راه ندن، تحریم بکنن. اینها نماینده ملت ایران نیستن، این رژیم منتخب ملت ایران نیست و تا موقعی که مبارزه وارد این مرحله نشه در خارج از کشور این کار به جایی نمیرسه. مردم داخل باید احساس تنهایی نکنن، باید مطمئن بشن که پشتیبانی دارن، پشتیبانی اونها نه تنها از ایرانیان خارج از کشور بلکه در دنیای آزاده. یعنی اونها باید ببینن که نمایندگان این رژیم، رژیم قاصب، در سازمانهای بین‌المللی پذیرفته نیستن. این کاری که با افریقای جنوبی شد، یعنی در مورد افریقای جنوبی اینها رو از یک سازمانهای بین‌المللی اخراج کردن. اشکال کار ما در اینه که در بیشتر این سازمان ها کشورهای نظیر جمهوری اسلامی یا کشورهایی که رسماً رشوه میگیرن از جمهوری اسلامی زیاد هستند. در یک مطالعه‌ای که شده بود حداقل 40 کشور وجود دارن که اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جمهوری اسلامی رشوه میگیرن، نفت ارزون میگیرن، اسلحه میگیرن، پول میگیرن. نمونه های اون مثل کشورهای مثل نیکاراگوا، مثل بولیویا، در افریقا یک حداقل 7-8 کشور اینطوری وجود داره در سراسر دنیا. بنابراین اینها تعدادی رأی دارن در سازمان های بین المللی. اما در مقابل اون اگر که فشار کافی باشه کشورهای دموکراتیکی مثل هندوستان، اینها میتونن بایستن در مقابل جمهوری اسلامی. اینها موقع این کار رو خواهند کرد که یک نوع فشار بین‌المللی ایجاد بشه، ولی کشورهای دنیای سوم به هم نون قرض میدن. امروز جمهوری اسلامی احتیاج به نون اونها داره، فردا اونها احتیاج به جمهوری اسلامی داره. اینا همون هایی هستن که شما میبینید جمهوری اسلامی در سازمان های بین المللی از تمام دیکتاتوری ها پشتیبانی میکنه. حکومت معلوم الحال و فضاحتبار زیمبابوه آقای مگامبه طرفدار اصلیش جمهوری اسلامیه. خب مسلمه که فردا هم همون حکومت میاد و از جمهوری اسلامی حمایت میکنه. بنابراین این زیر و بم های بین المللی رو باید شناخت. اما این پیشنهاد خانم شیرین عبادی بسیار پیشنهاد درستی است و باید تایید بشه، باید از اون پشتیبانی بشه. امروز در دنیا یک سازمان جدیدی ایجاد شده که در لاحه قرار داره و اون دادگاه بین المللی علیه جرائم علیه بشریته و از سال 1998 این کار شروع به کار کرده و امروز بیش از 100 کشور اون رو تایید کردن. این همون سازمانی است که جنایتکارانی رو مثل اونها که در رواندا بودن و یا امروز در سودان به پای محاکمه کشیده. باید جنایت از جنایتکاران ایرانی هم در اون دادگاه شکایت بشه. کاری که اونها امروز در ایران انجام میدن و طی دو هفته گذشته انجام دادن جنایت علیه بشریته و این دادگاه دقیقاً به همین دلیل ایجاد شد. چون در سایر موارد گفته میشد که نمیشه سران حکومت ها رو در زمانی که اشتغال دارن اینها رو به محاکمه کشید، ولی این دادگاه چنین کاری کرد. آقای البشیر الان رئیس حکومت سودانه ولی در این دادگاه محکوم شده و حکم جلب او صادر شده. پس ما به اون مرحله در دنیا رسیدیم که دیگه نمیشه تحت عنوان این که کسی شاغله و سمتی در این مملکت داره جنایاتش از نظر بشریت و از نظر دنیای خارج نادیده گرفته بشه. این هم یکی دیگر از راههاییست که این کار میتونه انجام بگیره. ولی جناب موری، من این مطلبی نوشتم که اگر فرصت بشه در عرض دو دقیقه خدمتتان عرض کنم. بفرمایید. من از همه هموطنان استدعا کردم در هر شهر و کشوری که هستن دست به کار تشکیل کمیته های امداد و حمایت بشن. این کمیته ها کاملا غیر سیاسی، فقط برای کمک به مجروحین و مصدومین داخل ایرانه. اینها احتیاج به مواد دارویی دارن، احتیاج به دکتر دارن، اگر به بیمارستان های دولتی برن همونجا بازداشت میشن. اینها احتیاج به وکیل دارن، اینها از شغلشون بیکار شدن، کمک احتیاج دارن. پیشنهاد من اینه که در هر شهری، در هر مملکتی این کمیته ها به طور مستقل تشکیل بشه. هیچ لازم نیست که مرکزیتی وجود داشته باشه و راهی رو پیدا بکنن این کمیته ها که خودشون به طور مستقیم کمک بگیرن، کمک جمع‌آوری بکنن و به داخل ایران بفرستن. این کار هیچ لزومی نداره که مرکزیت داشته باشه که جمهوری اسلامی بتونه از اون جلوگیری بکنه. در هر جایی که 20 نفر 30 نفر ایرانی وجود دارن چنین کمیته‌هایی رو میشه تشکیل داد و از بین اون 20 نفر حتما کسانی هستن که میتونن راه ارتباط با ایران در تهران، در شهرستان‌ها، در سراسر مملکت پیدا بکنن و این کمک به طور غیر متمرکز از طرف ایرانی‌های خارج از کشور به داخل بره. من امیدوارم که بتونیم ما دنبال این پیشنهادات دیگری اگر هست در بهبود اینها رو انجام بشه و این کار جلو بره. چون فقط با تظاهرات، فقط با اعلامیه نوشتن کافی نیست. امروز مردم داخل باید مطمئن بشن و اطمینان کامل حاصل کنن که تمام ایرانی های خارج از کشور پشتیبان اونها هستن و از هیچ چیزی در راه کمک و مساعدت به اونها مزایقه نمی کنن. جناب آقای دکتر فاطمی، بسیار ممنونم از شما برای روشنگری هایی که فرمودید. تا هفته آینده. تشکر از شما. خدا حافظ. درود بر شما. بود لبریز از عشقت وجودم، میهن ای میهن گریه میکنم با یادم، ایران ای ایران بوسه میزنم. فدای نام تو بودم نبودم میهن ای میهن گریه میکنم با یادت ایران ای ایران بوسه میزنم به خاکت میهن ای تو بودم، شعر عشق و با تو سرودم، بودی و من بودن رو حس می‌کردم با همه وجودم، بودی و من بودن رو حس می‌کردم با همه وجودم. مهربونی اینو می‌دونم، سی هزار بار تو رو می‌خونم، عشق ایران شده مهمونم. خب دوستان عزیز خسته نباشید، صحبت‌های دکتر شاهین فاطمی رو با صدای رادیو ایران در لس آنجلس شنیدید و می‌پردازم به خلاصه خبرهای در مورد ایران. آقای رفسنجانی بالاخره دهان گشود و گفت که هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی نیست. هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، روز گذشته در دیدار با خانواده تعدادی از بازداشت شدگان در ناآرامی‌های پس از انتخابات ایران گفت فکر نمی‌کنم هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد. حسین شریعت‌مداری، بازجو، شکنجه‌گر و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و مدیر مسئولی این روزنامه، روز گذشته میر حسین موسوی را عامل آمریکا خوانده و خواستار آن شد که او و محمد خاتمی پاسخگوی جنایات هولناک و خیانت آشکار باشند. ساله نیکبخت وکیل دادگستری میگوید موکلانش آقای مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک و تعدادی از رهبران اصلاح طلب قرار است در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند. در رابطه با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که یکی از بستگان کارمند سفارت بریتانیا به اسم حسین رسام از کارکنان بازداشت شده سفارت بریتانیا به وی اطلاع داده است که آقای رسام با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده است. کروبی، یکی دیگر از کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی ایران، به بازداشتای چهره‌های سیاسی اعتراض کرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قوم هم به شورای نگهبان برای تقلب آشکار اعتراض کردند. و خبرهای دیگر این که در رابطه با وبسایت bbc.com یا bbcpersian.com اومده که خود انگلستان ناراحت از این هست که در رابطه با کارمندای ایرانیش در سفارت بریتانیا در تهران به عنوان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدن ابراز نگرانی کرد و وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که در حال بررسی خبر مربوط به متهم شدن یکی از کارکنان محلی خودش است. در رابطه با احمدی نژاد هم شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرد که حاضر با اوباما رئیس جمهور آمریکا مناظره بکنه. هفته گذشته هم 32 نفر در ایران به تامای به اصطلاح قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند که فقط تهران دیروز 20 نفر اعدام کرده است. و وبسایت دویچه ولت، صدای بخش فارسی رادیو آلمان که خبرهای زیادی هست این روزا به خصوص در رابطه با خود آلمانیا چه نظراتی نسبت به جنبش مبارزات مردم ایران دارن هست. شب همبستگی جوانان ایرانی برلین با معترضان داخل کشور، در حالی که بسیاری از رسانه‌ها معتقدند که جنبش اعتراضی مردم ایران خاموش شده، ایرانیان برلین در کنار ایرج جنتی عطایی و محسن نامجو و چند هنرمند دیگر اعتراض خود به برخورد خشونت آمیز حکومت با معترضان را فریاد می‌زنند. جلسه همبستگی با اعتراضات مردم ایران که در شامگاه جمعه 3 ژوئیه در برلین برگزار شد روالی آشنا داشت. پخش فیلم 1 دقیقه سکوت به یاد قربانیان و سخنرانی و موسیقی. اما از پیش از آغاز جلسه میتوان حدس زد که این حرکت اعتراضی با دیگر برنامه‌های سیاسی که ایرانیان تا کنون در برلین برگزار کردند متفاوت است. 1 ساعت پیش از آغاز برنامه، جمعیتی که اکثر آنها زیر 30 سال سن دارند در جلوی ورودی سالن، در ورودی سالن به گفتگو مشغولند و هنگامی که یکی از مجریان رسما آغاز برنامه را اعلام میکنه، بیش از 500 نفر در درون و بیرون سالن گرد آمدند. این نخستین بار است که در برلین اکثر شرکت کنندگان یک شب همبستگی سیاسی را جوانان تشکیل میدادند. در وبسایت دویچه ولت اومده که تظاهرات وسیع بروکسل هست که فریاد آزادی برای ایران هست، که جمعیت زیادی در بروکسل مقابل پارلمان اروپا شرکت کردند که میزبانش جامعه ایرانیان مقیم بلژیک بود و با همکاری انجمنهای فرهنگی و فعالان مدنی کشورهای اطراف انجام گرفت که بعد از ظهر روز گذشته انجام شد و جواد طالحی خبرنگار دویچه ولت بخش فارسی صدای آلمان در این تظاهرات بود و گزارشی از این تظاهرات داره که در ادامه برنامه برای شما پخش میکنم. سندیکای حمل و نقل آلمان که سندیکای بزرگی هست که شامل راه آهن و حمل و نقل آلمان رو شامل میشه، با ارسال نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین از دولت ایران خواست به سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان که به طور مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات اعتراض کردند پایان دهد. و مطلبی دیگر داره که روزنامه کیهان چاپ تهران موسوی را به جنایت و خیانت متهم کرد که براتون قبلا خلاصش گفتم. و جمعی از ایرانیان ساکن آلمان با تشکیل کمیته تحریم سیاسی دولت جمهوری اسلامی از سوی جهان خارج را سرلوحه فعالیت خود قرار دادند. آنها در نامه‌ای از دولت آلمان خواستند از تحریم سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. حزب سبزهای آلمان خواستار محدودیت سفر مقامات دولتی جمهوری اسلامی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. در پی بازداشت و اعلام محاکمه برخی از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، مناسبات اتحادیه اروپا با ایران رو به وخامت نهاد است. مدیر کل آژانس بین المللی که تازگی انتخاب شده گفته که ایران باید از قطعنامه شورای امنیت پیروی بکنه. آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید سرشناس ایران از مردم خواست در راه دفاع از حقوق و حاکمیت خودشون پایداری نشان بدن. آقای صانعی همچنین سرکوب مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی را حرام و اعترافات تلویزیونی را فاقد ارزش خواند. حمایت 78 دانشمند جهان از جنبش آزادی‌خواهی دانشگاهیان ایران است. می‌پردازم نخست به همین خبری که همکنون خوندم. حمایت 78 دانشمند جهان از جنبش آزادی‌خواهی دانشگاهیان ایران. جمعی از دانشمندان جهان در رشته‌های پزشکی، حقوق، تاریخ، با انتشار دادخواستی از مبارزات دانشگاهیان ایران پشتیبانی کرده و خواستار پایان خشونت در عرصه دانشگاه ایران شدند. رادیوی دویچه وله مصاحبه‌ای داره با پروفسور علی گرجی که مبتکر این حرکت بوده است. در گفتگوی آقای پروفسور علی گرجی برای شما چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم که با رادیوی دویچه وله داشت و انگیزه آقای علی گرجی درباره حمایت از جنبش آزادی خواهی دانشگاهیان ایران توضیحات لازم رو میده که به اتفاق گوش میدیم. آقای پروفسور گرجی، انگیزه شما برای تهیه یک دادخواست و جمع‌آوری امضا از دانشمندان جهان در حمایت از دانشجویان و استادان ایرانی چی بوده؟ چه چیز شما رو بیش از همه برانگیخت که دست به عمل بزنید؟ خب همونطور که میدونید شاید اولین دانشگاه مدرن ایران حدود 1930 حدود 1320 در ایران تأسیس شده و از اون زمان تا به حال دانشگاه ها صدها بار مورد حمله نیروهای پلیس یا نیروهای انتظامی یا انواع مختلف قرار گرفتن. شاید اگه به حافظه تاریخیمون برگردیم، بزرگترین اونها سال 1332 بود که در آذر ماه 3 نفر کشته شدن. زمان انقلاب بود سال 1357، حدود 10 سال پیش بود که در 18 تیر به دانشجوان حمله کردن و این آخرینش که حدود 10-12 روز پیش این حمله اتفاق افتاد. به هر حال این به نظر میرسه که به صورت یک روال داره کم کم در تاریخ مملکت ما در میاد که هر کسی به خودش اجازه بده به دانشگاه حمله بکنه. دانشگاه یک محیط مقدسی هستش، محیط علمی و محیط تحقیق که برای رشد بشریت و پیشرفت انسان‌ها در اونجا فعالیت میشه، باید مثل یه محیط مقدس مثل مسجد و مثل کلیسا باشه، نه اینکه هر کسی خود خودش خواست اجازه بده حمله بکنه. متاسفانه چه در زمانهای رژیم گذشته و چه در حال حاضر هیچ وقت بعد از این حملات یه مقداری سرصدایی میشه و بعد به فراموشی سپرده میشه تا حمله بعدی. خب همونطور که میدونیم من میگیم حریم هر جایی رو متولیش نگه میداره و متاسفانه از اونجایی که ما متولی ها، ما کسایی که استاد هستیم در دانشگاه ها، هیچ وقت واکنش صحیحی رو نتونستیم و واکنش دقیقی رو از خودمون نشون بدیم، باعث شده که این صورت روال معمولی در بیاد و هیچ کس به اون توجه کافی رو نکنه. به هر حال من تصمیم گرفتم که این دفعه یه واکنش بین المللی رو شروع بکنیم نسبت به این حرکات و به اون کسانی که این کار رو میکنن بفهمونیم که کار بسیار زشت و بدی رو میکنن، نه تنها از دید خود مردم ایران بلکه از دید کل دنیا، و انشالله این حرکت رو ادامه خواهیم داد تا اینکه به توقف این حملات و توقف این ایده که اصلا میشه به یک دانشگاه حمله کرد برسیم. میتونیم برای ما راجع به دامنه استقبال از این دادخواست بگین؟ دانشمندای چه کشورایی این دادخواست رو امضا کردن؟ این دادخواست رو ما برای کشورهای مختلفی فرستادیم و دامنه و پاسخ اون بسیار جالب بود. ما از کلیه کشورهای اروپایی، تقریبا از آلمان، از دانمارک، از انگلیس، از جمهوری چک، از سوئد، از ایتالیا، از هلند، همینطور به اصطلاح افرادی رو داشتیم که امضا کردن، استادان و پروفسورهای بسیار بسیار معتبر شناخته شده در سطح جهان این رو امضا کردن، از امریکا، همینطور از ایالت‌های مختلف، دانشگاه‌های مختلف، از UCLA بگیرید، از نیویورک، دانشگاه نیویورک، از هاروارد، از دانشگاه‌های مختلف امضا کردن، از کانادا داشتیم، از مگیل، از مونترال، از آمریکای جنوبی داشتیم، از برزیل، از شیلی. همونطور که می‌بینید تقریبا از تمام نقاط مختلف دنیا و از تمام مراکز معتبر، یعنی از دانشگاه‌های درجه یک دنیا و از اساتید بسیار معتبر دنیا این دادخواست رو امضا کردن و پشتیبانیشون رو از دانشجویان و اساتید ایران اعلام کردن. و بیشتر در رشته‌های تمام رشته‌ها، ولی خب به طبع من خودم چون پزشک هستم بیشتر در رشته‌های پزشکی بودن، ولی ما از گروه تاریخ، از گروه حقوق هم داشتیم کسانی رو که امضا کردن، ولی بیشتر افرادی بودن که در رشته پزشکی جراح مغز و اعصاب بودن یا متخصص قلب. امروز که این دادخواست داره انتشار پیدا میکنه، حدود من دیدم 78 نفر یا 79 نفر اونو امضا کردن از دانشمندای غرب، و در مورد دانشمندای غرب اغلب اینطور گمان میره که کاری به کار سیاست ندارن و مشغول آزمایش و تحقیقاتشون هستن، اما این امضاها نشون میده که این داوری درست نیست. نه قطعا اینطور هستش. ببینید، من خودم یه محقق علوم اعصاب هستم. من روزی 12 بعضن 14-15 ساعت کار میکنیم تا یک بیماری رو که به عنوان مثال سردرد داره، این دردش رو تخفیف یا تسکین بدیم. خب از اون طرف شما میبینید که انسانهایی که سالم هستن مورد حمله قرار میگیرن، کشته میشن یا به شدت مجروح میشن، و تمام این دانشمندایی که دارن به اصطلاح در سطح دنیا به فعالیت علمی و تحقیقی مشغولن، هدفشون انسانها هستش. خب به طب نمیشه خیلی بی‌تفاوت بود در مقابل این قضایا. این دانشمندانی که اینجا توی این به اصطلاح پتیشن شرکت کردن، بعضن در مورد در زمان حمله اسرائیل به غزه هم واکنش نشون دادن. یعنی اینطوری نیستش که این مسئله رو دوارن اون کسانی که مسئول هستن تو ایران به عنوان یک مسئله سیاسی در نظر نگیرن. این یک مسئله انسانی هستش، و به خصوص وقتی که این اتفاقات در دانشگاه ها میفته، این خطر خیلی زیاد خواهد بود برای جامعه، چون وقتی محیط دانشگاه ها امن نبود، محیط کل جامعه امن نیست. و این رو تمام کسانی که این دادخواست رو امضا کردن و بسیاری افراد دیگه، من این رو در حتی وبسایت هم نذاشتم، و این فقط افرادی هستن که در اطراف میشناختیم و ازشون درخواست کردیم. یعنی یه کار خیلی محدودی رو کردیم و یک اعتراض سمبولیک هستش از کل دنیا. همینطوری که میبینید ما از هر کشوری از 3-4 نفر درخواست کردیم و اغلب هم با علاقه اینو امضا کردن. به همین خاطر دید جهانی نسبت به این قضیه بسیار بد هست، و این رو ما امیدواریم که کسانی که میتونن پیگیری بکنن و این قضیه رو به سرانجام نهایی برسونن و یه عدالتی رو برقرار بکنن، این رو متوجه بشن. آیا تا چه حد این دانشمنده و همکاره شما به طور شخصی و خصوصی ابراز احساسات کردن، ابراز همبستگی کردن با دانشگاهی ها تو ایران؟ خیلی از تلفن زدن و یا ایمیل زدن به من. خیلی از این کسانی که اینجا امضا کردن، این خیلی جالب باید باشه، خیلی از اینا کسانی هستن که با من به ایران سفر کردن در کنگره هایی که تشکیل شده در سالهای گذشته، یا حتی بعضیاشون قرار بود که در ماه سپتامبر همه ما با 5-6 تا از دانشمندای امریکایی و آلمانی و انگلیسی به ایران بریم برای آموزش پزشکان در جهت درمان بیماری تشنج. بعضی از اونا توی آخر فروردین با من توی ایران بودن برای آموزش دانشجویان برای درمان سردرد، آموزش پزشکان. یعنی اینا افرادی هستند که به شکلی در ارتباط هستن با ایران یا اینکه با من، و خود اونها خیلی نگران بودن و از من میپرسیدن که حتی اون کسانی که قبلا ایران بودن میپرسیدن آیا از اون دوستایی که از اون پزشکایی که ما دیدیم یا از اون دانشجو اتفاقی واسهشون افتاده یا نه. به هر حال میگم این نگرانی و این مسئله چیزیه که من تقریبا هر کدوم از همکارای خودم رو که میبینم از من میپرسن از ایران چه خبر. یعنی این واکنش، یک این کاری که در ایران اتفاق افتاد، نه تنها باعث شوک مردم ایران شد، که باید بگم باعث شوک حداقل جامعه علمی در خارج از کشور هم شده. در مجله انگلیسی زبان هفتگی نیچر هم که مجله تخصصی علمیه، میبینیم که به فاصله یه هفته 2 گزارش درباره وضعیت ایران و به خصوص فضای اختناق دانشگاه‌های اون چاپ شده. میتونیم نتیجه بگیریم که همونطور که شما الان گفتین، موضوع ایران و از جمله فشار بر دانشگاه‌های اون مورد توجه طیف وسیع از علاقه‌مندان به علم و دانش. بله دقیقاً. مقالاتی که در نیچر چاپ شده میبینید که البته درسته که ما با اینها همکاری کردیم برای این چاپ این مقالات، اما به هر حال هم علاقه اونها و هم آگاهی اونها از مسائل ایران رو نشون میده. نیچر به اصطلاح مجله کاملا علمی هست، البته خب سیاست هم یک نوع علمه، ولی این علم غیر سیاسی رو در اون چاپ میکنن و اون کسانی که میشناسن نیچر رو میدونن که هدف از این مقالات مجددا این تذکر به مسئولین و جامعه علمی ایران هستش که محافظت از حریم دانشگاه ها یکی از مهمترین اصول یک جامعه علمی هست، به خصوص یک جامعه علمی که میخواد بیاد در جامعه بین المللی خودش رو مطرح بکنه، و توجه نکردن به اون قطعا با واکنش بین المللی مواجه میشه. همونطور که تو مقالات نیچر مشاهده کردین به خوبی، البته یکیش مقاله بود که نوشته شد، یک مقاله بود که مصاحبه کرده بودم با من و یکی دیگه از همکارانمون و یه مقاله دیگه در دست چاپ هست، این مسئله کاملا مشخص شده که تو این مقالات عنوان شده که هیچ گروه، هیچ دولت خارجی نیاز به دخالت در ایران نداره و مردم ایران اونقدر آگاه و هوشیار هستن که خودشون راه خودشون رو انتخاب بکنن، و به هر حال یکی از ارگان‌هایی که این حرکات توی ایران میتونه هدایت بکنه هم از طریق قانونی و هم از طریق عاقلانه دانشگاه هستن، و عدم توجه به حریم دانشگاه قطعا باعث هرج و مرج و مشکلات بعدی در جامعه خواهد شد. آقای پروفسور گرجی بسیار سپاسگزاریم که در مصاحبه با ما شرکت کردید. خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. ذکر تو بودم، شعر عشق و با تو سرودم، بودی یا من بودن تو حس می‌کردم با همه وجودم، بودی یا من بودن تو حس می‌کردم با همه وجودم، مهربونی اینو می‌دونم، سی هزار بار تو رو می‌خونم، عشق ایران شده بهونم، اگه نمیبینی مشکلم رو، اگه نمیشنوی حرف دلم رو، اگه به جز تو یاری ندارم کی بگم من درد دلم رو، کی بگم درد بسته ما که میزان نشسته، بس چرا چشماتو بستی، چاره ای کن بس بسته، زمینم دست زوره، دست آدم های شروره، بس که گفتن نانه کردم، وطن از آزادی بدوره، وطن از آزادی بدوره، مشکلم رو اگه نمیشنوی حرف دلم رو، اگه به جز تو یاری ندارم کی بگم من درد دلم رو، به کی بگم درد دلم رو. زمزمه خدا خدا شکست در میشنوی حرف دلم رو، که به جز تو یاری ندارم، کی بگم من درد دلم رو، به کی بگم درد دلم رو. روز گذشته در بروکسل مقابل پارلمان دانمارک فریاد آزادی برای ایران بود. به منظور اعلام همبستگی با مردم ایران، تظاهرات بزرگی در بروکسل مقابل پارلمان اروپا برپا شد که جمعیت زیادی شرکت کردند و همچنین چهره‌های سرشناس هنری و فرهنگی و سیاسی ایرانیان هم حضور داشتند. رادیو دویچه ولت گزارشی از این تظاهرات داره که به اتفاق میشنویم که جواد تاله گزارشگر رادیوی دویچه ولت در این راهپیمایی حضور داشتند. هدف از برگزاری این تظاهرات چی؟ اعلام همبستگی با جنبش مردم ایران در داخل کشور هست و مبارزه به دستگیری افراد مختلف و اتفاقاتی که در این چند روز گذشته در ایران افتاده که در جریان هست. ممکنه توضیح بدید در مورد محل برگزاری این تظاهرات؟ بله، اسم این میدانی که برگزار میشه، یعنی مرکزیت تظاهرات درش هست، شومنه. این میدان بین ساختمان‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته و مهمترین این ساختمان‌ها مرکز کمیساریای اتحادیه اروپا و همینطور مقر نمایندگان هیئت‌های نمایندگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این اتحادیه است. شرکت کنندگان بیشتر از چه طیف‌هایی هستند؟ کاملا متفاوتن. هم پیر هست، من کسی رو میبینم هم یعنی از کنار من گذشت، عصا زنان عبور میکنه، پیر زنان پیر مردان هستن تا جوانان 20 ساله 18 ساله، دانشجو، تمام تیپا هستن. از بین روشنفکران و اهل فرهنگی که من میبینم در این جمع، آقای رضا برنامه‌زاده هست. الان صدایی که احتمالا میشنوی صدای نسیم خاکساره که از نویسندگان قدیمی ایرانه و داره سخنرانی میکنه. من جلال سرفراز رو توی این جمع دیدم و تعداد دیگه ای از روشنفکران و اهل قلم رو که برای اعلام همبستگی با مردم ایران اینجا جمع شدن. آیا الان هم یکی از این شخصیت ها کنار شما هست، میشه باهاشون صحبت کرد؟ الان میرم پیش آقای علامه‌زاده. خسته نباشید، خواهش میکنم بگید که الان چه احساسی دارید، انگیزتون از بودن اینجا چی؟ طبیعتاً ما مثل عضوی از این جامعه بزرگ ایرانی در حال به راحتی نمیتونیم بشینیم وقتی شرایط در ایران به این سختی فردم گیر این همه فشار چنان حماسه آفریدن و الان حتی با سکوتشو دارن حماسه می آفرونن، ناچاریم. ولی من اینجا اینقدر هیجان دارم که سخت بکنم حرف بزنم، ولی واقعا من هم همون احساس دارم که تک تک این افرادی که لابد کرا شده میشنوید دارم. من الان دیدم که آقای نسیم خاکسار سخنرانیشو تموم کرد، از تریبون اومد پایین. از نسیم خاکسار خواهش میکنم توضیح بده که علت حضورش در اینجا چی هست. من به این دلیل اومدم اینجا که فکر میکردم باید در قبال تظاهراتی که مردم ایران در اونجا دارن انجام میدن، ما که در خارج کشور زندگی میکنیم، میبایستی با گرد همیهای بزرگ خودمون بتونیم از اونا دفاع کنیم، افکارمون بسازیم، بتونیم افکارمون که ما میسازیم به دولت های اینجا فشار بیاریم که این دولت کودتایی رو به رسمیت نشناسن و فشار و سرکوب از روی مردم ما کنار رو. الان بیش از 1000 نفر در زندان هستن. این خبرها باید به گوش مردم جهان برسه. این گرد همایی ها شرکت در اونها این امکان رو به ما میده که با یک تریبون های گسترده ای رو و بازی این خبرها رو به مردم جهان برسه. متشکرم آقای خاکسار، خسته نباشید. من اینجا خانومی رو میبینم که به من اطلاع دادن متاسفانه برادرزاده 20 ساله ایشون به اسم بهمن جنابی روز شنبه بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در تهران کشته شدن. من خواهش میکنم ایشون توضیح بدن که الان حضورش اینجا چه دلیلی داره و این خبر رو خودشون به اطلاع بدن. من فریبا هستم، برادرزاده من هم روز بعد از سخنرانی خامنه ای تو خیابانه تهران کشتن و حتی جنازش به زور به خانوادش دادن و متاسفانه ازشون امضا گرفتن که حتی برای بچهشون تشییع جنازه نکنن و هیچی نکنن و صدای اونا رو در گلو خفه کردن. من همیشه میام اینجا انقدر فریاد میزنم مرگ بر دیکتاتور تا زمانی که ملت ایران به آزادی مطلق برسن. از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگوی همکارم آقای حیرانی با خانم الهه بقراط روزنامه‌نگار پیرامون اعتراض‌های اخیر در ایران. درود بر شما بینندگان. چه میکنن مردم ایران در وطن؟ آبروی بخشیدن به همه ما، شجاعانه به تقلب و ریای حکومتی اعتراض میکنن و در این اعتراض از اهدای خون خود دریغ نمی ورزند. در خدمت خانم الهه بقراط روزنامه نگار آزاد هستیم. خوش آمدید. سلام دارم خدمت شما و همشهری های عزیزمون در برلین. من سوال خانم بقراط شروع می کنم. از این ستون تا اون ستون فرجه. با توجه به افزایش فشار و خشونت علیه مردم، شما تصور میکنید حکومت تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا 17 شهریوری خواهد آفرید؟ آیا صدای انقلاب مردم رو میشنود یا دست به هجرت میزنه؟ من فکر میکنم که نه مردم ایران، نه حکومت ایران و نه آقای موسوی و کلن اصلاح طلبانی که دوروبر ایشون رو گرفتن، هیچ کدومشون دیگه راه برگشت ندارند. به دلیل اینکه صحبت هایی که آقای خامنه ای به عنوان رهبر سیاسی مذهبی تا به امروز کرده در مورد اینکه قانون شکنی نمیکنه و زیر بار زور نمیره و صحبت های آقای موسوی که گفته به خاطر استیفای حقوق مردم کوتاه نمیاد و مردمی که کشته دادند، اینها الان هر کدومشون به مرحله ای رسیدن که در واقع هیچ کدومشون راه بازگشت ندارن. دلیلش هم این هست، اگر آقای خامنه ای کوتاه بیاد در واقع پا روی حرف خودش میذاره، یعنی باید قانون شکنی بکنه و زیر بار زور بره، حرف خودش رو نقض بکنه. اگر آقای موسوی کوتاه بیاد یعنی اینکه باید از استیفای حقوق مردم کوتاه بیاد و دست برداره، و اگر مردم کوتاه بیان یعنی اینکه اون خونی که تا حالا دادن و اون به اصطلاح تلاشی که کردن و اون فریادی که در خیابون ها زدن برای خواسته هاشون و اون میلیون ها رأی که در واقع به جیب نظام اسلامی ریخته شد و رهبری و نهادهای به اصطلاح رهبری با تبلیغات گاهی وقت بسیار زننده ازش سوء استفاده کردن، در واقع از اون باید کوتاه بیان و از حقوق حقه خودشون کوتاه بیان. و من فکر میکنم که تا اونجایی که رویدادهای این دو هفته اخیر نشون داده، فکر میکنم به خصوص مردم از یه طرف و رهبری از طرف دیگه تا آخر خط خواهند رفت. در مورد آقای موسوی باید منتظر موند و دید که ایشون چه سیاستی رو در پیش میگیرند. پس روزهای پر التهاب‌تری رو در پیش داریم. من فکر میکنم اینطوره. مردم از جون خود دریغ نمی‌ورزند. هر کسی این جمله رو میشنوه بلافاصله یاد فیلم‌ها و عکس ندا میفته، ندایی که تبدیل به ندای مردم شده تا اونجایی که همه رو تحت تاثیر قرار داده. حتی اون آقایی که تو آمریکا در مزرعه‌اش نشسته وقتی این فیلم‌ها رو می‌بینه بلافاصله گیتارش رو برمی‌داره شعر رو می‌کنه به ندا و مردم ایران. اما از آقای رفسنجانی چه خبر خانم بغراد؟ ایشون حتی خانوادهشون رو هم که دستگیر میکنن نه ناله ای هست و نه صدا، یعنی آیا واقعا باید روشون ریخته یا گذشته باید منتظر باشیم تا سر به زنگاه خودشون رو ظاهر کنن؟ نه، به نظر من آقای رفسنجانی از نظر کلن شخصیت سیاسی کسی نیستش که بال و پرش با این چیزها بریزه، یعنی خیلی با تدبیرتر اگر به معنی مثبت بخوایم به کار ببریم از سیاست مدارای دیگه و دولت مدارای دیگه جمهوری اسلامی هست. اگر ایشون به یاد داشته باشید ایشون 4 سال پیش هم خب نسبت به اینکه در انتخابات تقلب شده اعتراض کرد، ولی نهایتاً کوتاه اومد و گفت پناه به خدا میبرم و در واقع اشک حکایتشون هم ایشون و هم آقای کروبی چشم پوشیدن. در این دوره هم ایشون به سر جز کسانی هستن که قبل از انتخابات اصلا هشدارهای بسیار واقعا جدی به رهبری دادن و پیشبینی کردن که ممکنه چه چیزی ممکنه پیش بیاد و الان بعضی ها همین رو به این معنی میگیرن که ایشون شاید خبر داشته و یا اصلا سازماندهی کرده. به نظر من اینجور نیست، ولی ببینید آقای رفسنجانی از بنیانگذاران این نظام، از شخصیت‌های مهم جمهوری اسلامی است. اصلا آقای خامنه‌ای رهبریش و مدیون آقای رفسنجانی هست و در مجموع تمامی اینهایی که الان درونشون جنگ قدرت جریان داره اینها دستشون در یک کاسه هست و من مطمئن هستم که اینها شاید میخواستن مثلا آقای رفسنجانی و تیپایی مثل ایشون شاید راضی میبودن از این که با یک اعتراضاتی از سوی مردم یک قدرت نمایی در برابر رقیب بکنن، ولی سررشته کار از دستشون در رفت. اینها فکر نمیکردند بازی کردن با غرور مردم و تحقیر مردم تا این حد که 40 میلیون بیان پای صندوق و بعد از توش یه چیز دیگه در بیاد. حالا حتی اگر هم آقای احمدی نژاد شاید هم ما که نمیدونیم چون باید بررسی بشه واقعا که اصلا نسبت این اخباری که گفته میشه در مورد آقای موسوی و آقای احمدی نژاد و اینا هیچ کدومشون مستند نیست، شاید در آینده بشه تمام اینها رو مستند کرد، ولی نهایتا من فکر میکنم آقای رفسنجانی به دنبال یک توافقی در پشت پرده هست و اما اینکه چطوری این توافق رو بتونن به توافق با مردم هم تبدیل بکنن این موضوع دیگه از شما میتونیم با رهبری توافق بکنین، ولی طرف اصلی شما و هم اون رهبری اونا نیستن. الان طرف سومی وجود داره، بله الان طرف سومی وجود داره به نام جامعه و مردم که خواستاشون بسیار فراتر از اون برنامه هایی که حتی آقای موسوی و کروبی ارائه دادند. یعنی به نوعی شما میفرمایید که حیات آقای رفسنجانی و حتی آقای موسوی و آقای کروبی بسته به این نظام هست و در نهایت اینها مجبور میشن برای حفظ خودشون به حفظ نظام روی بیارن. در مورد آقای رفسنجانی من با اطمینان بیشتری میگم، در مورد آقای موسوی میگم نمیدونیم چطور میشه، ولی تجربه نشون داده که گاهی وقتها شخصیت هایی در طول بحران های تاریخی یا خیزش های اجتماعی ساخته میشن که آقای موسوی ممکنه یکی از اونها باشه، ممکنم نباشه. تصرف آقای موسوی ممکنه بر علیه نظام کلیت نظام هم اقدام میتونه، به نظر من اینجوری باشه، ولی نمیدونیم ما، چون به هر حال نقش خود شخصیت، ببینید اگر مردم به خیابون ها نمی اومدند من فکر میکنم که مثل همون دوره قبل اینها یه پناه به خدا میبردن و بعد با هم دیگه به هر حال تبریک میگفتن تموم میشد، ولی مردم در واقع الان موسوی رو رهبری میکنن. بعضیا میگن یعنی اصرار دارن که یک ردای رهبری به دوش آقای موسوی بندازن. به نظر من اولا اشتباهه و دوما باید این رو ببینن که آقای موسوی به دنبال مردم داره کشیده میشه و نه اینکه ایشون مردم رو رهبری بکنن. مردم همین الان برن خونه هاشون و حرفی نزنن و حتی رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد هم بپذیرن، آقای موسوی چی میخواد بگه؟ قواعد بازی رو مردم به هم زدن. دقیقاً. آنها دو طرف ندارد. این اعتراضات به طرفداری از موسوی و علیه احمدی نژاد نیست. آنها برای یک جامعه آزاد و بدون فشارهای مذهبی مبارزه میکنند. آنها امیدی به کسی از درون نظام ندارند و شروع کردن خودشان از خودشان دفاع کنند. حالا دیگر همه چیز به حرکت در آمده است و هیچ کس راه برگشت ندارد. مقاله است که خانم بغراد از روزنامه فرانکفورت تا آلگماینه ترجمه کردند. این رو شما توضیح فرمودید که قواعد بازی رو مردم به هم زدن، سطح خواسته هاشون بالا رفته. من وقتی این صحبت ها رو میشنوم حقیقتا میلرزم، چون با توجه به خصوصیاتی که در نظام میبینم باید انتظار داشته باشم خشونت خیلی بالا بگیره. این چطور میشه یک حکومتی که تا تقریبا تا حدود 5 سال پیش 6 سال پیش همه چیش روی نظامی پیش میرفت که خواسته خودشون بود، آقای خامنه‌ای سر جاشون بودن، نهایتا یا آقای خاتمی میومد و میرفت، تغییراتی به اون صورت شکل نمیگیره. تغییراتی آقای خاتمی دادن در حد یه مقدار حجاب بود و روزنامه ها بود که از این طرفشون آزاد میکردن، از اون طرف آقای مرتضوی میبستن. چی شد که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفتن دست به این پاکسازی اساسی بزنن، یک هدفی رو مثل این که برای خودشون تعیین کردن که میخوان به سرعت به اون هدف برسن که منو حقیقتا یاد دوران شاه میندازه و تمدن بزرگ. این رو شما تغییر روحی آقای خامنه‌ای رو در چه میبینید؟ بخش نخست گفتگوی خانم الهه بغراد نویسنده خبرنگار را با تلویزیون فارسی برلین شنیدید. بخش دوم تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. تغییرات روحی آقای خامنه‌ای خبر ندارم، ولی تا اون زمینه‌ای که به مسائل سیاسی مربوط میشه، ببینید جمهوری اسلامی ناگهان از 22 خرداد به دیکتاتوری تبدیل نشده، یعنی این انتخابات نبوده که به اصطلاح جمهوری اسلامی رو به دیکتاتوری تبدیل کرده. این رو به این دلیل میگم که شما اگر مقالاتی رو که در از طرف ایرانی ها منتشر میشه و یا مطبوعات غربی و از جمله در آلمان منتشر میشه، تمامشون دارن صحبت از دیکتاتوری میکنن و اینها هیچ کدوم به روی خودشون نمیارن. این نظام تغییری نکرده، همون کارهایی رو کرده که تا حالا تو این 30 سال انجام میداده، منتها موضوع انتخابات باعث شده که این به اصطلاح سرشت دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بشه. برای من این نکته خیلی جالب هست، چون من این مقالات رو شما اون بخشی هم از فرانکفورت آلگماینه رو خوندید دنبال میکنم. ببینید سالها ما میگفتیم جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در ایران، اینها مرتب میگفتن ایران، ایرانی ها، و حاضر نبودن عنوان جمهوری اسلامی رو به کار ببرن. شما الان اغلب مقالاتی رو که توی این نشریات آلمان و سایت‌های آلمانی می‌خونید، همشون از جمهوری اسلامی و از دیکتاتوری جمهوری اسلامی و از فاشیسم جمهوری اسلامی حرف می‌زنن. خب در واقع از اونجایی که احمدی نژاد به نظر من چهره واقعی جمهوری اسلامی بود و در واقع تفکر واقعی جمهوری اسلامی رو به نمایش گذاشت، که من قبول ندارم که بعضی‌ها میخوان آقای خمینی رو تطهیر بکنن و ریشش تماما در همون حکومت اسلامیه که آقای خمینی رهبری به اصطلاح به قول خودش به زعم خودش بنیانگذاری شده داشت، این انتخابات و این تقلب بزرگ نشون داد که به اصطلاح اصلا مردم تو این نظام ارزشی ندارن. و در اینجا بعضی از شاید خود ایرانی ها، بعضی از کسانی که ادعای روشنفکری دارن و به ویژه برای من مهمه موضع غربی ها، به یک طرف دیگه ای سیر کرد و کاملا رادیکال شد. ببینید این مجله اشپیگل مال این هفته است، در اینجا عکس خامنه ای احمدی نژاد در کنار نصرالله حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و در کنار بن لادن القاعده قرار گرفته. خب تمام این مسیر برای من تصور پذیر نیست که روزی بتونه به عقب برگرده. یعنی شما وقتی رهبر سیاسی یک کشور رو در کنار بن لادن قرار میدین، من نمیدونم چه تغییری باید در سیاست آلمان و یا در رسانه‌های آلمان صورت بگیره که بتونه اینو برگشت پذیر بکنه، یعنی بگه نه حالا احمدی نژاد ممکنه عوض بشه، ولی بگه نه خامنه ای دیگه اون به اصطلاح تشبیهی که ما کردیم، شباهتی که بین اونا رهبر القاعده قائل بودیم، دیگه جاری نیست، مگر اینکه در ایران اتفاقاتی بیفته، مثلا آقای خامنه ای از رهبری ساقط بشه یا نمیدونم اتفاقات دیگه ای بیفته، که اینها بیشتر حدس و گمانایه که معمولا افراد سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی بر اساس اون آرزوها و ایده‌های خودشون مطرح ممکنه بکنن، ولی به نظر من رویدادهای ایران به طرف یک تعیین تکلیف سرنوشت‌ساز و به نظر من تعیین تکلیف اهداف که 100 سال پیش انقلاب مشروطه مطرح کرد با آنچه که مشروع خواهان در اون دوران عنوان کردن به اون طرف پیش میره و ما باید امیدوار باشیم و من امیدوارم که این به طرف به هر حال پیروزی قطعی انقلاب مشروطه بعد از 100 سال بر مشروع خواهان منجر بشه، یعنی آزادی، تجدد و یک حکومت عرفی و سکولار. این امید ما هم هست. این سوالی خدمتتون عرض کردم بیشتر از این جنبه بود که آقای خامنه ای در این چند سال اخیر دست به پاکسازی خودی‌ها زده، خودی‌های ناراضی. قبلا یک مقدار مثل که تحملشون بیشتر بود و این بود که جنایت‌های پشت پرده و درون زندان‌ها را در خیابان‌ها در برابر چشم همگان به نمایش گذاشت. جمله دیگری هست از خانم بخرات. با این جمله من اجازه میخوام برسیم به همونطور که شما اشاره کردید، سیاست دولت‌های خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران. به جز روسیه و چین تا اونجا که من اطلاع دارم دولت قابل اعتنایی از آقای احمدی نژاد حمایت نکرده، همه دولت‌ها دست نگه داشتن، برخلاف آقای خامنه ای که خیلی سریع بهشون تبریک گفت همه دست نگه داشتن. شاید به خاطر اینکه روال قانونیشته بشه شورای نگهبان اعتراضات رو بررسی کنه، تایید بکنه، اون موقع تبریک بگن. شاید هم به خاطر اعتراضات مردم هست که اینها به خودشون اجازه نمیدن که از آقای احمدی نژاد حمایت کنند یا ایشون رو به رسمیت بشناسن. آخرین موردی هم که بود پس گرفتن دعوت از ایرانیان بود برای روز استقلال آمریکا توسط آقای اوباما، یا اظهارات خانم مرکل که من در کنار مردم ایران هستم. این رو شما چطور تعریف میکنید و تفسیر میکنید؟ ببینید در هر کشوری که بلافاصله بعد از انتخابات وقتی پیروزی یک نامزد اعلام میشه دولت ها به صلاح تبریک میگن. اگر یادتون بیاد خود آقای احمدی نژاد خیلی جلو جلو به آقای اوباما تبریک گفت. بله، و من فکر میکنم که نه، این دلیل سیاسی داره. روسیه و چین که مواضعشون معلومه، اونها فکر میکنم در طول 30 سال گذشته و به ویژه در طول 10 سال گذشته بیشترین سود رو از بازار ایران بردن و بیشترین سود اقتصادی رو از به اصطلاح منابع عظیم نفتی جمهوری اسلامی بردن که در واقع مال مردم هست ولی به جیب مردم نمیره، برای رفاه اونها خرج نمیشه. در مورد دولت‌های غربی و کشورهای بزرگی مثل آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که تصمیماتشون بسیار تعیین کننده هست، من فکر میکنم که سیاست اینها به طرف، به خصوص بعد از سرکوبی که در مورد مردم انجام گرفت، به طرف یک سیاست قطعی و یک سیاست انزوای بیشتر جمهوری اسلامی پیش میره و این بستگی به این داره که حکومت الان با مردم دوباره چگونه برخورد بکنه. اگر به سرکوب بیشتر ادامه بده طبیعتا این انزوا حتی ممکنه به قطع رابطه سیاسی منجر بشه و سفراشون اینا از اون کشورها بخوان. اگر اطلاع داشته باشه خانم مرکل هم در آمریکا یه ملاقات کوتاهی رو با آقای اوباما داره در همین امروز، که در اونجا هم امروز که البته ما مصاحبه میکنیم حرف میزنیم و در اونجا یکی از موضوعات اصلی صحبتشون سیاست مشترک اینها با من در رابطه با ایرانه، و در این حال آقای اوباما در اول روزهای اول بعد از انتخابات و سرکوب اعتراضات مردم یه مقدار محتاطانه برخورد کرد. بله، بعدش بود که به دلیل، حالا من نمیگم به دلیل فشار حتما بوده از جانب گروه‌های مختلف، ولی به دلیل خشونت عریانی که جمهوری اسلامی علیه مردم به کار گرفت، یعنی دیگه این اصلا خیلی متناقض بود با اون انتظاری که جهان از اوباما داشت، و این در مورد اون خشونتی که در برابر چشم همه داره صورت میگیره چنین واکنشی رو نشون نده. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی روزهای بسیار بسیار سختی رو در پیش داره. به هر حال کشورهای خارجی و به ویژه آلمان منافعی رو از دست میدن اگر بخوان در قبال حکومت موضع بگیرن. من فکر میکنم که اگر بخوایم عمیقا به این مسئله بپردازیم باید ببینیم نقش افکار عمومی روی دولت‌ها به چه صورت هست. اینجا شاید به نقش ایرانیانی که در کشورهای مختلف هستن با برگزاری اجتماعات و تظاهرات و همینطور نشر و انتشار بیشتر فیلم‌ها و عکسایی که از ایران میرسه کمک بکنه. شما نظرتون رو بفرمایید چطور میشه این ایرانی‌ها در دنیا بتونیم در یک راستا حرکت کنیم تا تاثیر بیشتری روی همه دولت‌ها بگذاریم. ببینید گاهی وقتا میگن دو شبت سبب خیر جمهوری اسلامی. ببین سالهاست ایرانیان به خصوص در خارج کشور تلاش میکنن که به یک وحدت عملی برسن. حالا چون من معتقد نیستم که آدم ها باید همین یک حرف رو برسن تا بتونن با هم وحدت کنن، چون هنر نیست. وقتی که ما هم عقیده ایم معلومه که وحدت عمل هم خواهیم داشت. هنر در سیاست اینه که آدم ها عقاید مختلف داشته باشن ولی بتونن برای یک هدف مشترک یک عمل مشترک رو انجام بدن، و این رو در روزهای اخیر ما به خوبی در خارج کشور شاهد هستیم. ایرانیان خارج کشور هرگز تا این اندازه متحد و یک پارچه نبودن و این پشت جبهه مردم ایران رو به قدری قوی کرده که من فکر میکنم که شاید بهترین چیزی که میتونه به اونها پشتگرمی بده بخشش این هستش که اون خبرها از اونها به ما میرسه، بخش دیگرش این هستش که ما به هر شکلی که میتونیم به اونها خبر برسونیم که ما اینجا هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم. ایرانیان با تمام وجود از اونها پشتیبانی میکنن، هر کاری که ازشون دست بر بیاد انجام میدن، با رسانه‌های اینجا در رابطه با رسانه اینجا اطلاع رسانی میکنن، در رابطه با سیاستمداران اینجا به اصطلاح اطلاع رسانی میکنن و تمامی اینها تاثیر داره. من خودم خانم مرکل وقتی که مطرح کردن که ایرانی ها خواستار شمارش دوباره آرا هستن، خودم یه نامه ای نوشتم و اینو برای جاهای مختلف فرستادم، از جمله برای دفتر خانم مرکل. بلافاصله روز بعدش از دفتر ایشون جواب اومد که با ابراز همدردی اینا و با موضعی که از اون چیزی که اعلام شده بود بسیار رادیکال تر بود، و ما که بعد خانم مرکل هم اعلام کردن که ما در کنار مردم ایران هستیم. و من فکر می کنم سیاست کشورهای غربی میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه و باید امیدوار بود که این سیاست در جهت به سلام در جهتی پیش بره که بتونه به مردم ایران کمک کنه. ولی مردم ایران باید پایداری به خرج بدن و در صحنه بمونن. اگر صحنه رو ترک بکنن نباید به این خیال باشن که در اون صورت امن‌تر خواهند بود. نه، جمهوری اسلامی درست مانند 30 سال گذشته در خفا اونها رو تحت فشار، تحت سرکوب و تحت کشتار قرار خواهد داد. روز 10 تیر ماه پنجشنبه آینده، روز سال روز کشتار زخمی کردن دانشجویان توسط رژیم حکومت فاشیسمی اسلامی ایران بود و 10 سال از اون میگذره. به این مناسبت تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوپنهاگ ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه آینده برگزار میشه. از هموطنانی که دوست دارن در این تظاهرات شرکت بکنن برای هماهنگی بیشتر میتونن با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن تا هماهنگی لازم به عمل بیاد. اما در این رابطه خانم ناهید ریاضی، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات هست، تا چند لحظه دیگر گفتگویی با ایشان خواهیم داشت. بربان تجربه نشا پایان گشت امیرایت کابه امساق سجر برخواست آبان چکابه رفت توی سفر حضرت من گشت علاقه بگذر به کشاوندن از رود سمابه در دیده من بنگر دریاچه سابه ماییم که از خاک بر افلاک رسندیم خاک عرب از شرق وقتا گذرندیم دریان شمالی را بر شرق نشندیم از بحر جنوبی که فلک گرد کشندیم در چین خودن بلبل هم قیبت ما بود در مصر و عدم گلگل هم شوکت ما بود در اندلس و رو قیان قدرت ما بود هر ناقض و اشبیلی در طاعت ما بود خیش و تردار و مربان تدراره در شهر قیم گشت همیر آیت پاقه خب دوستانه از این که تا این لحظه با ما همراه بودید همونطوری که قبلا به آگاهی شما عزیزان رسوندم روی خط تلفن سرکار خانم ناهید ریاضی هستند یکی از فعالین سیاسی مقیم شهر کوپناگ و همچنین یکی از اعضای کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم بر این کشور نخست میخواستم به خانم ناهید ریاضی سلام عرض کنم و صبح شما بخیر سلام به شما و شنوندگان عزیزتون صبح شما بخیر نخست میخواستم بفرمایید که نظرتون نسبت به اوضاع جاری حاکم بر ایران چی هست؟ اوضاع جاری واقعا چیزی که میگن من با خیلی که صحبت میکردم میگفتن آرزی این صحنه رو ما تو این 30 سال اخیر داشتیم و این 2-3 هفته اخیر شاهدش بودیم که مردم یک بار دیگه به نیروی خودشون باور کنن با هم دیگه تو این سطح وسیع وارد خیابونا بشن و شعارهای خودشون رو بدن مسلما توی شرایطی که توی ایران هست با اون شرایط خفقان و استبداد و سرکوب وحشیانه که رژیم جمهوری اسلامی 30 سال به مردم تحمیل کرده فرصت مناسبی که بتونن مردم بیان بیرون و اون شعاری که از تای دلشون میخوان بدن یعنی شعاری واقعا آزادی خواهانه و شعارهایی که با شروع مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر استبداد بشه به این شکل شروع نشد ولی ما دیدیم که کم کم مردم شروع کردن به شعارهای رادیکال دادن و منظورم از این حرف اینه که در جریان پروسه انتخابات توی ایران یه فرصتی مردم پیدا کردن که به اسم بهانه این که انتخابات واقعی نبوده و توش تقلب شده اینا بیان به خیابون و ولی شعارهای آزادی خانه خوشمه بگن ما آزادی میخواییم و بگن مرگ بر استبداد و بگن مرگ بر خامنه ای و این واقعیتی که ایران داره اتفاق میفته برعکس این که خیلی خواستم بگن که این قضیه فقط مسئله موسوی و خامنه ای و فقط مسئله انتخابات واقعیت اینه من خودم با خیلی تو ایران صحبت کردم فکر میکنم خیلی از شنوندگان شما با کسایی که تماس دارن تو ایران و خیلی که با تو این روزا خودشون تو ایران تو این تظاهرات شرکت کردن وقتی باهاشون صحبت میکنی میگن واقعیت یه چیز دیگه است ما چیز دیگه ای میخوایم ما دیگه واقعا جونمون از دست این رژیم به خون اومده ما دیگه از دست سرکوبای این رژیم خسته شدیم منتها فعلا بهانه جز این نداریم که بگیم مسئله انتخابات این است ولی واقعیت اینه که ما از این رژیم رو نمیخوایم ما خسته شدیم از اعدامهاش از سنگساراش از کشتن بچه هاش از داشتن زندانی سیاسی از اینکه زن اجازه نداره حتی لباس تن خودش رو خودش مشخص کنه از اینکه تو خیابون جوان اجازه نداره مثل هر جوان دیگه توی دنیا آزاد راه بره دست دوست دخترش بگیره و راحت باشه آزاد بشه ما از این چیزا خسته شدیم و خیلی امیدوار بودن که این چیزی که شروع شده این حرکتی که تو ایران شروع شده در واقع به این به انجامه خانم ناهید ریاضی، اولا خسته نباشید. در رابطه با تظاهراتی که هفته‌های گذشته در شهر کوپنهاگ از جانب شما و گروه شما برگزار کردند، اما در رابطه با نمایندگان پارلمان دانمارک و دولتمندان دانمارکی، در رابطه با از اونا که بخواید چه پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بکنن، چه اقداماتی کردید؟ حقیقتش اینه که خیلی از سیاستمدارای دانمارکی، البته فقط دانمارک هم نیست، همونطور که میدونید تمام کشورهای مختلف، هر بار که ما اینا دعوت کردیم تو تظاهرات، چه ما چه این کتیبه دیگه که اینجا هم تظاهرات ایجاد برگزار میکنن، همیشه اینا اومدن، همشون پشتیبانی کردن. همین روز چند روز پیش پنیر فقط از اسف حزب اسف توی تظاهرات ما بود، دفعه قبل هم پلیتیکای دیگه تو تظاهرات ما بودن و همشون میان و پشتیبانی خودشون رو اعلام کردن. خود دولت دانمارک به هر حال یه مقدار به اصطلاح با رعایت همون چیزای خودشون، روابط خودشون، گفتن که ما سرکوب ها رو چیز میکنیم، به اصطلاح محکوم میکنیم، و یه بارم سفیر جمهوری اسلامی را خواستن که باش صحبت کرده بودن و گفته بودن که این سرکوب ها باید ادامه پیدا نکنه. ولی مسلما خواست مردم خیلی بیشتر از این است. یعنی یکی از خواسته ای که همطور خودتون میدین توی شهر خودتون آهوس هم تر شد، بسته شدن سفارتخونه های رژیم جمهوری اسلامی تو کشورهای مختلفه، که ما سر این داریم کار میکنیم و اگر بتونیم حتما میخوام در آینده نزدیک نامه رو تحویل وزارت خارجه دانمارک بدیم و ازشون میخوایم سفارتخونه های جمهوری اسلامی رو، سفارتخونه های یه رژیمی که داره مردم خودش رو اونجوری سرکوب میکنه توی ایران و اینجا میاد نمایش سیاست بازی و حتی فعالیت های به اصطلاح خودشون فرهنگی، تحت فعالیت های فرهنگی سعی میکنن که سیاست هاشون رو پیش ببرن و برای خودشون سمپاتی ایجاد کنن تو کشورهای غربی، جلوی این باید گرفته بشه و این سفارتخونه ها در واقع هیچ گونه رسمیتی نباید بهشون داده بشه و ندارن، و یه حکومت که به اون شکل داره برخورد میکنه با مردم خودش و هیچ گونه آزادی، هیچ گونه فعالیتی رو به رسمیت نمیشناسه و همین الان بیشتر از 2000 نفر تو زندانش هستن فقط به خاطر اینکه تو خیابون مردم اومدن و اعتراض کردن به وضعیت بی‌حقوقی خودشون، این دولت نباید سفارتخونه ای داشته باشه تو این کشور و رسمیت داشته باشه. این خواست ما حتما طرح میکنیم و امیدواریم که مردم هم تو سطح وسیع این رو پشتیبانی بکنن و بتونیم حتی یه فشاری به این کشورهای دولت‌های غربی وارد بیاریم. روز پنجشنبه آینده 18 تیر ماه سالگرد یورش وحشیانه فاشیسم مذهبی به خوابگاه‌های دانشگاه ایران هست، سالگردش هست، 10 سالگرد این فاجعه. شنیدم شما تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ دارید، راجع به این تظاهرات میتونید توضیح بیشتری بدید؟ بله، همونطور که گفتین سالگرد 18 تیر و هر سال ما میدینیم به هر حال جنب جوشی در ایران به مناسبت این روز توی دانشگاه مختلف توی ایران هست، ولی امسال که اصلا دیگه وضعیت به یه شکل دیگه یه و خیلی جا داره که ما سالگرد 18 تیر رو به شکل وسیع‌تر برگزار کنیم و از همه مردم که توی آهوس، چه توی کوپنهاگ و شهرهای دیگه دعوت میکنیم که به این تظاهرات شرکت کنن. ساعت 5 بعد از ظهر جلوی سفارت جمهوری اسلامی تو کوپنهاگ این تظاهرات برگزار میشه و هم به مناسبت 18 تیره و هم برای حمایت از تمام زندانیایی که این روزا تو زندان میشنن، یعنی بیشتر از 2000 نفری که دستگیر شده و همینجور آزاد شدن تمام زندانیای سیاسی توی ایران. به این خواست هست با ما اونجا میریم و تظاهرات میکنیم. امیدوارم که همه بتونن شرکت بکنن و بتونیم تظاهرات خوبی رو اون روز برگزار بکنیم. خیلی تشکر میکنم خانم ناهید ریاضی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم برام از شما و شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم. با تشکر. روز بخیر. دریان شمالی را بر شهر نشاندی، بس بحر جنوبی به فلک گرد کشاندی. Come on. و شکنجی، هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجی، ما این که در سوخ و در افتاق زنجی، کنیم به دیران هزاریم به گزدان. افسوس که این مزرعه را گرفته، دهقان مصیبت سر را گرفته، خون دل ما رنگ می نو گرفته، وقتی که دست پیکر ما گرفته، رخسار هنرگونه نقشا گرفته، چشمان خیرت پرد زبانا گرفته، دربت شده بیما یه بسه حق شده بیما، عبری شده بالا و گرفته فضارا، بدود و شرار تیره نموده خبارا، آتش زده سکانه زمین را و سمارا، روزنده بچر اختر و در خواب سیاقا، ای واسطه ی رحمت حق بحر خدا را، این خواب بگردن ره توفان بلا را، بشکاف که هم دینه این عبر شرر با، برخیش و دربارا برمن که جابه، بسا عیان گرد امیرایت خوابه، امیرایت خوابه، امیرایت خوابه، امیرایت خوابه. شمی ها بجا گلات بیا خاک بوسه شمی ها بجا ترانه‌ای بود بختیاری برای اون دوستانی که روز گذشته گفتن ترانه ها رو نیمه کاره رها کردین و همه رو پخش نکردین. با تشکر از این دوستان این ترانه رو کامل برایشون پخش کردیم. اما در رابطه با مطالبی که امروز عنوان کردم برای شما پخش بکنم، متاسفانه وقت نمیشه، فقط دوتا مطلب هست که حتما برای شما میخونم. یکی آواز قوی جمهوری اسلامی هست که یک نویسنده فرانسوی که فیلسوف فرانسوی هست، آقای برنارد آنری لویی، نویسنده و فیلسوف فرانسوی است که منظور از آواز قوی جمهوری اسلامی که مترجم این توضیح میده که آواز قو در عنوان این مقاله به این باور باستانی اشاره داره که قو در تمام حیات خودش، زندگی خودش خاموشه و تنها به هنگام مرگ آواز زیبای خودش رو سر میده. مقاله بسیار زیبایی هست، مطالب مهمی توش هست که برای شما میخونم. میگه هرچه که پیش آید دیگر وضعیت تهران به وضعیتی که در گذشته داشت باز نخواهد گشت. هرچه که پیش آید، چه اعتراضات شدت گیرد و چه از شدتش کاسته شود، چه این جنبش پیروز شود و چه بر اثر ارعاب رژیم سرکوب گردد، دیگر کسی را که تنها باید رئیس جمهور غیر منتخب احمدی نژاد نام نهاد، کسی نخواهد بود جز یک رئیس جمهور دروغین، نامشروع و ضعیف. هرچه که پیش آید و هرچه که عاقبت این بحرانی باشد که خود مولد شناعت تقلب عظیمی است که دو هفته پیش روی داد و اینک انسانهای سلیم العقل در وجود آن تردیدی ندارند، دیگر هیچ رهبر ایرانی نمیتواند در صحنه جهانی یا در مذاکره با اوباما، سارکوزی یا مرکل ظاهر شود. بیان که حاله او را در بر گرفته باشد، نه از جنس حاله نور آنچنان که احمدی‌نژاد در سخنرانیش در سازمان ملل در سال 2005 تصور نمود، بلکه از جنس یک ابر گوگردی که متقلبان و قصابان را در بر می‌گیرد. هرچه که پیش آید، دیگر آیت الله خامنه‌ای جانشین خمینی و رهبر عالی رژیم، پشتیبان و ولی امر رئیس جمهور و پدر ملت، جایگاه خود را به عنوان حکم از دست داده است، چرا که بی‌محابا در برابر یک جنایت طرف جنای مقابل را گرفت و با این عمل اقتدار باقی مانده خود را از دست داد. او که 4 سال پیش در برابر درخواست ها مبنی بر تقبیع تقلب با دقت پاسخ داد که تنها خدا رأی مرا می داند، اینک به ساده دلانی که باور داشتند او رهبری است که رعایت قانون اساسی را می کند پاسخ می دهد که به نام خداوند بخشایشگر لباس رزم برتن می کنم، مردم را در هم می کوبم و آنها را متفرق می کنم. هرچه که پیش آید، آیت اللهایی که به رغم همه اختلافات و منافع خود تا دیروز در حفظ یک جبهه متحد کامیاب بودن، دیگر دستبندی‌های جدی و تاب نیاوردنی خود را عیان کردند. اونایی که پشت سر خامنه‌ای ایستادن و از تصمیم وی به درهم شکستن خونین این جنبش حمایت می‌کنند و دیگرانی همچون رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و رئیس مجلس بسیار قدرتمند خبرگان که هشدار می‌دهند که اگر موج اعتراضات جدی گرفته نشود، آتش‌فشان‌های واقعی از خشم مردم فوران خواهد کرد. دیگرانی که هنوز به آیت الله منتظری علاقه‌مندند، هم او که از زمان حصر خانگیش در قم خواستار بازشماری آرا و برگزاری عزاداری عمومی برای قربانیان سرکوب‌های اخیر بوده است و نیز آن مراجع و اساتید حوزه علمیه‌ای که دیگر واهمه‌ای از مطرح ساختن امکان خلع رهبری و جایگزینی او با یک شورای رهبری ندارند، و این سخنی است که تا دیروز در حکم کفر بود. هرچه که پیش آید، ورای این کشمکش‌های داخلی، دیگر گسست مردم از رژیم بیرمقی که جراحتی کشنده برداشته است قطعی است. هرچه که پیش آید، دیگر جوانانی که تصور می‌شد شیفته اصول اسلام سیاسی هستند و یک ماه پیش در بازگشت رئیس جمهور غیر منتخب احمدی‌نژاد از ژنو برنامه یک جشن پیروزی را در استقبال او طراحی کرده بودند، با صدای بلند و رسا و جسارتی که همزاد هوش سیاسیشان است، خواهند گفت که این رئیس جمهور مایه شرمساری ایشان است. هرچه که پیش آید، دیگر در تهران، تبریز، اصفهان، زاهدان، اردبیل میلیون ها جوان در عرض چند روز همچون موسوی محبوب به قدرت های فراتر از خود تبدیل شدند که دریافتند که توان آن را دارند که با دستان خالی و بدون تحریک خشونت صاحب قدرت را سر جای خود بنشانند. هرچه که پیش آید، دیگر این رویداد خارق العاده که همچون هر قیام مردمی دیگر یک معجزه است، در این شرایط از یک ناخودآگاهی و همرنگی کوری بهره‌مند بوده که خاص فرشته تاریخ است. آنگاه که میپندارد که به پیش میرود، اما در واقع امر نگاه به عقب دارد. اوضاع را در همان خیابان‌های اطراف بازارها و پادگان‌هایی که 30 سال پیش صحنه حوادث بود چنان وارونه کرده است که هیچگاه اوضاع را در این 30 سال پیش از این توصیف می‌کرد نمی‌رسید. البته به میشل فوگویی که اوضاع را در 30 سال پیش از این توصیف می‌کرد هم نمی‌رسید که انقلاب واقعی هنوز در راست و از قضا اوصافش دقیقاً عکس آن چیزی است که این میشل فوگو بازگو می‌کرد. هرچی که پیش آید دیگر مردم دریافتند که مردم آنها هستند. بر روی این کره ارض هیچ رژیمی نمیتونه در برابر خواست مردم قدرت را قبضه کنه. هرچی که پیش آید دیگر در گرم و گرم این تظاهرات صلح‌آمیز یک بدنه واحدی سیاسی پدید آمده است که حتی اگر از نفس بیفتد و نیرویش را از دست بدهد و حتی اگر قاتلان تصور کنند که می توانند اعلام پیروزی کنند، باز هم بازیگر جدیدی بر صحنه ظاهر شده است که بی حضور او دیگر نمی توان حکایت این کشور را رقم زد. هرچه که پیش آید دیگر تصویر زیبای ندا آقا سلطان که روز شنبه گذشته با گلوله مستقیم یک بسیجی به قتل رسید و تصاویر کودکانی که تا سرحد مرگ توسط نیروهای ضد شورش و موتورسواران سپاه پاسداران انقلاب مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ویدیوهای تظاهرات عظیم و به غایت آرام و باشکوه از طریق توییتر هم در دنیای مجازی و هم دنیای خاکی خواهد گشت و دیده خواهد شد. هرچه که پیش آید دیگر مردم جسارت آن را یافتند که بگویند امپراتور برهنه است. هرچه که پیش آید دیگر رژیم آیت الله ها محکوم است که دیر یا زود یا تن به سازش دهد یا تن به زوال. ما همواره فراموش میکنیم که آن انقلاب دیگر همان انقلاب نخستی که این ناسیونالیسم سوسیالیسم ایرانی را 30 سال پیش به قدرت رساند تنها 1 سال دوام داشت، چرا که برای این انقلابی که دموکرات است و دغدغه حق و حقیقت دارد و این که صحنه را در اختیار گرفته است و از چنین نباشد. زمین در تهران می لرزد و من شرط می‌بندم که این تنها آغاز ماجراست. مقاله بود از این نویسنده و فیلسوف فرانسوی برنارد آندری لویی. نویسنده فرانسوی است که ترجمه شده و در وبسایت iranbb.org آمده است. من از عشق ستاره می نویسم، از ابر پاره پاره می نویسم. اما توجه شما را در مطلب آخری که روز گذشته قرار بود به آگاهی شما برسونم متاسفانه وقت نشد، امروز هست که مقاله‌ای هست از آقای محمد رضا روحی که گفته که اخوان المسلمین در پس سرکوب مبارزات مردم ایران است. شاید خیلی ها به یادشان باشد که در اوایل انقلاب پیش درآمد اخبار رادیو تلویزیون کلماتی بود که به زبان عربی قرائت می شد، سپس گوینده اخبار به بیان خبرها می پرداخت. در کنار زنده‌یاد شاهرخ مسکوب به اخبار گوش می دادیم. پس از شنیدن آهنگ اخبار او به من گفت که مملکت به دست فدایان اسلام گرفتار شد. او اضافه کرد که فدایان اسلام در پس همه حرکت‌های مردم آنها را به جهتی که خود می‌خواهند پیش می‌برند، اما هیچگاه آشکارا سازمانشان را به عنوان یک تشکیلات مدعی قدرت نمایان نمی‌سازند. منظور شاراخ اخوان المسلمین بود که شاخه ای از آن در ایران با نام فدایان اسلام و شاخه‌های دیگرش تحت نام حزب الله لبنان و حماس فعالیت می کنند. در آن زمان نمی دانستم، اما مدتی پس از آن یقین حاصل کردم آنچه که شاراخ می گفت شناخت درست او از نیروی مخوف در پس پرده انقلاب ایران بود. همواره با خود می گفتم چگونه می توان باور داشت که این همه مدعیان روشنفکری در ایران از تاریخ کشورشان بی اطلاع باشند. منظورم از تاریخ کشور، تاریخ زمان ساسانیان پیش و یا اندکی پس از آن نبود، بلکه تاریخ معاصر خودشان اندکی قبل از رضاشاه کبیر. نفوذ ملاها و مزاحمت‌های این عناصر خودسر در طول تاریخ کشور ایران، به خصوص در زمان قاجار و اندک زمانی پس از به قدرت رسیدن رضاشاه، بر هیچ کس پوشیده نیست. حال چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا باید گفت که روشنفکران ما که در پس خمینی، علی شاه به صف ایستادن یا بهزن در فرانسه از او یعنی خمینی دیدار کردن از ماهیت این عناصر متحجر بی اطلاع بودن، یا خیر ضمن آگاهی بدان از آن گذشتن؟ ایرانی اگر فرصت یابد قادر خواهد بود در زمره پیشران فرهنگ و علوم در جهان باشد، اما به اختزای موقعیت جغرافیایی این کشور همواره مورد هجوم فرهنگی و نظامی بیگانگان بوده است. آنچه که در حیات ما واقع شد پیش از جنگ عراق علیه ایران که به تحریک خمینی و دار و دسته شروع شد، یک هجوم متحجر مذهبی بود که به رهبری اخوان المسلمین و به دست فدایان اسلام، سایه شوم آن تمامی کشور از کرانه‌های دریای خزر تا سواحل خلیج فارس را در بر گرفت و موجب شد تا ایرانیان به دست خیش ناگهانه تیشه به ریشه فرهنگ و تمدن خود بزنند. رهبری این هجوم در ایران با نواب صفوی بود که پس از ترور حسن علی منصور نخست وزیر ایران که به دست بخارایی و با همکاری رفسنجانی صورت پذیرفت توسط شاه اعدام شد، اما فعالیت فدایان اسلام متوقف نگردید. نواب صفوی دایی میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بود. موسوی و همسرش خاله‌زاده‌اند، دختر خاله پسر خالند. بدین ترتیب انتخاب مهندس میر حسین موسوی به نخست وزیری توسط خمینی به قید قره صورت نگرفت، بلکه پیشینه‌ای تشکیلاتی زمینه این انتخاب بود. شاه فدایان اسلام را ارتجای سیاه مینامید، اما هیچ کس او را باور نداشت. پس از اعدام نواب صفوی، این سازمان مافیایی توسط عواملی از جمله رفسنجانی، عسکر اولادی، مصطفی چمران، رجایی، عراقی، خلخالی، خامنه‌ای، میر حسین موسوی، رفیق دوست به همراه تعدادی دیگر و در رأس همگی روح الله خمینی به فعالیت خود ادامه داد. آنچه که اخوان مسلمین در پی آن است، برگزاری امپراتوری اسلامی در منطقه و سپس در دیگر نقاط جهان است. این سازمان که در مصر بنا نهاده شد و در لیبی و سوریه به نحو گسترده‌ای فعالیت می کرد، در مصر و لیبی به شدت سرکوب شد، اما تا مدت‌ها در سوریه فعالیت داشت. وقوف و آگاهی رهبری این سازمان از اصول مذهبی شیعه و نزدیکی این اصول با افکار متحجرانه این سازمان موجب شد تا رهبران اخوان مسلمین در پی شکار رهبری مذهبی شیعه برایند. زیرا رهبریت شیعه حکومت را از آن خود می داند. رهبری مذهبی شیعه اعتقادش بر این است که پادشاهان و حکام دولتی نمایندگان آیت الله هستند و تا آنجا باید بمانند که از آنان اطاعت نمایند و بدین ترتیب اخوان المسلمین توانست نفوذ بیچون و چرایش را در کشورهای لبنان و ایران حفظ و به نحو قابل توجهی گسترش داد. این سازمان اخیراً با انتخاب یکی از اعضای برجستهش به نام عیاد السامارایی به ریاست پارلمان عراق در صدد است تا این کشور را نیز به دامنه نفوذش اضافه نماید. اخوان المسلمین یا همون فدایان اسلام در ایران به هیچ وجه به ایران و یا فرهنگ ایرانی نمی اندیشد. اخوان المسلمین یا همان فدایان اسلام در ایران به حفظ منافع فرهنگی یا اقتصادی ایران اهمیتی نمی دهد. این سازمان هیچ وقعی نمی گذارد حتی اگر همه ایرانیان معتاد به مواد مخدر شوند و یا فرزندان ایران به فحشا کشانده شوند. سازمان مزبور اهمیتی نمیدهد حتی اگر همه ایرانیان گرسنه باشند یا از گرسنگی در خیابانهای شهرهای ایران جان سپارند. آنچه این سازمان ضد بشر میخواهد استفاده یا سوء استفاده از تمامیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایران در جهت پیشبرد هدف‌های غیر انسانیش در منطقه و جهان است. این اهداف اخوان المسلمین در ایران به دست ملایان و عناصر وابسته به فدایان اسلام پیگیری میشود، همان سازمانی که شاه ایران آن را ارتجای سیاه نامید. اما مردم باور نداشتند، زیرا این گفته از جانب شاه بود. شاید اگر شخصی دیگری میگفت مردم او را باور میکردند. این شخص دیگر میتوانست یکی از روشنفکران آگاه ایرانی باشد، اما همه روشنفکران آن زمان بدون استثنا تنها به این دلیل که عبارت ارتجای سیاه از طرف شاه عنوان شده بود حاضر به پذیرش آن نبودند، اگرچه گفته شاه درست بود. این دقیقا نقطه ضعف همه ایرانیان و در رأس همه آنها روشنفکران ایران است. مردم دروغ‌های خمینی را بدون چونه چرا باور داشتند. چرا؟ چون او خمینی بود. اگرچه با حق و دروغ و دقل توانست خود را امام 13 جا کند، به عکس هر آنچه را که شاه میگفت ولو درست نمیپذیرفتند. سینما رکس آبادان به رهبری شخص خامنه‌ای به آتش کشیده شد و تعداد کثیری از فرزندان بیگناه در آن سوختند. این همان روشی بود که مدت پیش از آتش زدن سینما رکس آبادان عناصر اخوان المسلمین در سوریه به کار گرفتند و طی آن سالن نمایش مدرسه نظامی آلپو را به آتش کشیدند و تعداد دانشجوی نظامی را در سوریه سوزاندند. در سوریه حافظ اسد توانست این عناصر را شناسایی و به شدت سرکوب نماید، اما در ایران علی‌رغم هر آنچه که دولت وقت ادعا میکرد، مردم رژیم شاه را مقصر و بدون محاکمه در محکمه ذهن خود محکوم و حکم به نابودیش دادند. آنچه که شاهرخ پس از شنیدن پیش درآمد اخبار در زمان انقلاب به من گوش زد کرد و با عنایت به آنچه که واقع شد و در حال حاضر همه ما ناظر آن هستیم، بر این نکته تاکید دارد که رهبری دشمنان واقعی ایران و ایرانی در ایران امروز با اخوان المسلمین است که در ایران تحت نام فدایان اسلام به تخریب ایران کمر همت بسته و با اعدام و کشتار هزاران تن از بهترین فرزندان ایران از زمان تأسیس جمهوری نامبارک اسلامی تا کنون در صدد از هر آنچه که ایرانی است و یا هر آنکه ندای ایران سر می‌دهد را از بیخون بن برکند. اینان دشمنان واقعی مبارزات مردم ایرانند و این مبارزات در نهایت و در جهت نابودی این نهاد نامشروع و پدیده سلطانی در حرکت است و نه فقط بر کنار یک نخست وزیر و جانشینی یکی دیگر از همون قماش و همین خانواده. جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم بزرگداشت 20 سالگرد قتل عام زندانیان. به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودی بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم دوستانی که برای شرکت در تظاهرات 18 تیر مقابل سفارت جمهوری اسلامی تصمیم دارن که بیان، لطفاً با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن تا هماهنگی لازم رو به عمل بیاریم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید.